Zomer in Limburg. Het waait, het regent en het rijmt nergens op. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 15 juli en op deze dag in 2011 stortte na een brand een deel van de zendmast van het Drentse Smilde in. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In het zuiden van Limburg is vannacht op de meeste plaatsen weinig regen gevallen. Al is er nog altijd veel wateroverlast. Het afvoeren van al het water gaat moeilijk. En er is veel schade aan huizen en andere bezittingen. In Valkenburg zijn gisteravond een hospice en twee verzorgingshuizen ontruimd. De verdere grote evacuaties waren er niet. In Hoensbroek dreigde een waterbuffer door te breken, waardoor een woonwijk gevaar liep. Maar rond middernacht werd duidelijk dat het water daar op tijd kon worden weggepompt. Halverwege de nacht hief het KNMI code rood voor Limburg op. Er gelden nog wel waarschuwingen voor de meeste provincies, omdat er plaatselijk veel regen kan vallen. Ook in Duitsland en België is er veel wateroverlast. Bij de Duitse stad Wuppertal, bij Düsseldorf, zijn stuwmeren overstroomd of dreigen die over te lopen. Rond middernacht klonken daar sirenes om bewoners op te roepen niet op de begane grond te slapen in verband met het hoge water. En in het Belgische dorp Moelingen bij Maastricht zijn 140 woningen geëvacueerd. Een nooddijk van zandzakken hield het daar niet. Het Radboud UMC in Nijmegen gaat vanaf vandaag leiding geven aan een groot onderzoek naar nieuwe behandelingen voor tuberculose. Zo'n 30 wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit 13 landen werken mee aan het samenwerkingsverband. TBC is met jaarlijks wereldwijd 1,4 miljoen sterfgevallen de dodelijkste infectieziekte. Vorig jaar stierven er zelfs 2,4 miljoen mensen aan, mede doordat veel zorg werd gemeden of verdrongen door het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil met hulp van het onderzoek van het Radboud in 2050 tuberculose verslagen hebben. Bijna 23 miljoen kinderen hebben door de coronapandemie vorig jaar vaccinaties gemist tegen bijvoorbeeld mazelen en polio, schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Dat gaat om het hoogste aantal in ruim 10 jaar. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte en is vooral in arme landen niet onder controle. Volgens de WHO heeft de coronapandemie het vaccinatieprogramma van kinderen meer dan 10 jaar terug in de tijd geworpen. De organisatie waarschuwt dat het dit jaar kan leiden tot grote uitbraken. De reisorganisatie TUI schrapt vanaf morgen tot en met 2 augustus alle vakanties naar de Canarische eilanden en de Balearen. Aanleiding is een reisadvies voor de Spaanse eilanden dat in verband met de oplopende coronabesmettingen aangepast zou gaan worden. Nu geldt nog code geel, het zou code oranje gaan worden. En als dat gebeurt, worden toeristische reizen dringend afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen nieuw advies bekendgemaakt, maar reisorganisaties verwachten snel meer informatie. Britney Spears mag een eigen advocaat kiezen, heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Het is een kleine overwinning in de strijd over haar onder toezichtstelling. De zitting was 3 weken nadat de 39-jarige popster de rechtbank emotioneel had gesmeekt om haar weer over haar eigen leven te laten beschikken. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader na een publiekelijke inzinking. En daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën, haar eigendommen, en ze mag over veel privézaken niet beslissen. Het weer. Na de zware regenval in Limburg valt daar vandaag slechts een enkele bui. De meeste regen valt in een strook van Noord-Nederland naar Brabant. Er is 20 tot 70 mm neerslag mogelijk. In de middag wordt het vanuit het noorden vaker droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en dan ook hogere temperaturen. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we beginnen in Limburg vanwege de wateroverlast daar. Maarten de Kever is woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Meneer de Kever, goedemorgen. Goedemorgen. U bent met een crisisteam in een actiecentrum in Maastricht. Daar ook de hele nacht geweest natuurlijk. Hè? Hoe is de situatie daar in de stad in Maastricht? In de stad zelf heb ik, voor zover ik dat kan zien van hieruit, nog geen problemen gezien. De Maas die door Maastricht stroomt, die is wel flink gewassen, zoals dat heet. En die heeft behoorlijk wat water in zich. Eigenlijk ongeveer evenveel water als in de jaren 93 en 95 toen de overstromingen van de Maas zijn geweest. Alleen door de maatregelen die er sinds 93 en 95 genomen zijn om overstromingen te voorkomen, is de Maas op dit moment nog niet buiten zijn oevers getreden. Tenminste niet overlast geven. Het loopt nog niet over de kade, zeg maar, in Maastricht. En nee. In Valkenburg wel problemen. De burgemeester heeft daar een noodbevel afgegeven, zoals dat heet. Hoe groot is het probleem daar? Ik ben zelf niet in Valkenburg geweest, maar ik heb beelden gezien die het ergste doen vermoeden. Er was redelijk veel water door de straten van een deel van Valkenburg, van het centrum van Valkenburg. En dat is water dat van de rivier de Geul afkomt. Er zijn ook gebouwen, panden geëvacueerd, of ontruimd in ieder geval. Een verzorgingshuis is gisteravond ontruimd. En een ander verzorgingshuis, daar zijn de mensen naar een hogere etages gebracht, die op de begane gronden op de eerste etage waren, om te voorkomen dat het water daar voor veel schade kan zorgen aan personen. En er was in Valkenburg ook een stroomstoring, begreep ik. Is dat intussen alweer verholpen? Nee, die is nog niet verholpen. Sterker nog, er zijn op dit moment 2 stroomstoringen in Valkenburg. In totaal zijn 433 panden, woningen, aansluitingen daarbij betrokken. En ik begreep van de netwerkbeheerder Enexis dat er pas eigenlijk een oplossing gezocht kan worden op het moment dat het water gaat dalen. In de straten staat het water in de verdeelkasten en dat zorgt voor problemen. Ja, ja, ja. Verder nog problemen dan in Zuid-Limburg. Wat zijn nog meer heikele punten? De Gulp en de Geul, de twee riviertjes, die blijven op dit moment de aandacht vragen. De Geul die gaat van oost naar west eigenlijk en is nu dus op het hoogtepunt in Valkenburg. Een half uur geleden is daar, als het goed is, het hoogste punt voorlopig bereikt. En dat verplaatst zich nu richting het westen, richting Meersen en richting Maastricht, richting de Maas. En de vraag is of daar nog problemen komen. Er wordt in ieder geval voorbereidingen getroffen om daarover daarna te kijken en na te gaan wat de schade daar zou kunnen zijn. Ja. En Hoensbroek, daar was iets met een waterbekken. Hoe is dat gegaan? Want dat was spannend, begreep ik. Dat was spannend. Het was vooral spannend de vraag of het waterbekken zou doorbreken, of het water door het bekken zou breken. Dat is, voor zover wij nu weten, niet gebeurd. Er is wel water uit het bekken gehaald en in de omgeving terechtgekomen. Maar dat is min of meer gecontroleerd gebeurd. En niet, er is geen vloedgolf gekomen waar eigenlijk voor gevreesd werd. Ja. Dus dat is tot nu toe redelijk goed. Weliswaar is daar ook overlast voor. Dus dat is niet iets dat met een sisser is afgelopen. Er is wel degelijk overlast. Er is opgeroepen aan mensen om binnen te blijven vooral. Waarom is dat eigenlijk? Waarom moeten mensen binnen blijven? Met name ook omdat de stroming van de rivieren, als het water door de straten komt, dat gevaarlijk is. Je kent de kracht van het water niet. Als je meegesleurd wordt, is gewoon lastig. En daarom blijf binnen en probeer er het beste van te maken, zolang het water bij jou door de straat stroomt. Houden de mensen zich aan die oproep eigenlijk? Ja, vannacht wel. Tenminste, ik heb weinig opmerkingen gehoord over mensen die in de straten liepen in Valkenburg. Met name daar is op dit moment dus het hoge water. Dat gaat tot nu toe nog goed. Maar ja, nu komt het daglicht. Mensen willen wellicht naar het werk, naar school, als die al open is. Dat zullen ze zelf even in de gaten moeten houden bij de organisaties die dat zelf beheren. En we gaan er eerlijk gezegd wel vanuit dat mensen zich aan die oproep gaan houden om binnen te blijven. U volgt het weerbericht natuurlijk ook op de voet. Wat gaat er de komende uren gebeuren? Ik begrijp dat er nog wel wat regen verwacht wordt. Maar ik hoorde net in het weerbericht van u zelf, van uw eigen radiozender, dat er minder regen komt in Limburg dan in eerste instantie gedacht werd. En ik ben blij mee. Neemt weg dat een deel van het water dat nu door Limburg stroomt toekomstig is uit de Ardennen met name, waar ook heel veel regen is gevallen. Komt direct in de Gulp of in de Geul of in de Maas direct. Ja, ja. Dank voor de toelichting. Maarten de Kever is dat, woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. En dan gaan we naar demissionair premier Mark Rutte, want die reageerde gisteravond laat na afloop van het coronadebat op de wateroverlast in Limburg. Ik heb contact gehad met de gouverneur Johan Remkes. De Tweede Kamer heeft er ook aandacht aan besteed. Je ziet daar de enorme kracht en soms ook vernietigende kracht van water. En verschrikkelijk om te zien hoe dat mensen raakt. Huizen, bezittingen, auto's. Ja, het is echt heel heftig. En heel veel respect voor alle hulpdiensten. Morgen gaat Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zelf ook naar Limburg om ter plekke de situatie in oogenschouw te nemen. Maar ik wil ook hier zeggen, hoor, het is behalve Defensie ook de politie en de brandweer, het waterschap, de gemeente, de provincie. Iedereen werkt daar zeer goed samen. Heeft u het al kunnen zien, want u de hele dag in een debat natuurlijk moeten zitten? Maar... Ik heb in de pauze wat beelden gezien en dat is echt afschrikwekkend als je bedenkt hoe mensen hun bezittingen in gevaar zien en hopeloos zijn van wat gebeurt hier. En verschrikkelijk. We hopen natuurlijk echt dat we de schade kunnen beperken met z'n allen. Premier Rutte was dat gisteravond. 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur sprak met de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. In het kader van een serie gesprekken met burgemeesters in coronatijd. Flinke tegenvallen was het dancefestival Verknipt 2 weken geleden, waar ongeveer 1000 bezoekers besmet raakten. Ze vindt dat ook zij als burgemeester verantwoordelijk is voor de te vroege versoepelingen. Nee, ik vind dat je niet op deze manier met het kabinet de discussie kan aangaan. Want wij zitten met verschillende burgemeesters. Daar ben ik ook onderdeel van in het Veiligheidsberaad. Als het kabinet verantwoordelijk is, bent u dat ook? Dat zijn we allemaal. Ik vind dat je in dat opzicht gewoon vanuit samen thuis moet redeneren. Dit is een inschattingsfout geweest met behoorlijke consequenties. Maar ook van u dus? Nou, van ons allemaal, ja. Van de week besloot Dijksma om 3 parken in Utrecht te sluiten na 11:00 s'avonds, omdat daar te veel overlast is van jongeren. Een noodgreep, zei ze. Ik zal u alle details besparen, maar de optelsom van dat gedrag, ondanks alle waarschuwingen, alle registers die we hebben opengetrokken om bijvoorbeeld boa's ook in de parken te laten zijn, het jongerenwerk wat er is. Nou ja, ik kan zo wel doorgaan. Het hielp niet meer. En dan dus moet je iets doen. En het is, kijk, ze gaan om 11:00 s'avonds dicht. Hè? Dus overdag en in de avonduren kunnen mensen daar gewoon verblijven. Als je je hond uit wil laten, kan je op de doorgaande routes er gewoon nog zijn. Levenslang, dat is de eis tegen de 2 verdachten van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Bij Humberto vertelde rechtbankverslaggever Saskia Belleman van de Telegraaf dat die eis van het OM best bijzonder is. Ja, dat is wel bijzonder. Eigenlijk hoor je dat vooral als er meerdere moorden zijn gepleegd, dan is levenslang de laatste tijd zeker niet ongebruikelijk meer. Maar bij een enkelvoudige moord komt het niet zo vaak voor. De laatste keer is volgens mij Theo van Gogh geweest. En daar lag ook nog een terroristisch motief aan ten grondslag. Dus dat maakte het extra zwaar. Ook hoofdofficier van justitie René de Beukelaar zat aan tafel. Hij legde uit dat de eis zo zwaar is omdat de verdachten goed voorbereid te werk zijn gegaan. Dat deze mensen dagenlang, zo niet maanden, zijn bezig geweest om Dirk Wiersum dood te schieten. Uiteindelijk lukt het ze ook. Ze zijn daarin echt niets ontziend. En het gaat er ook om, want het is niet zo dat een mensenleven het een meer waard is dan het ander. Elk mensenleven is evenveel waard. Maar het is wel zo dat hier het in uitermate koele bloeden is geschiet en dat het is gebeurd omdat hij advocaat was, een dienaar van het recht. In de aanloop naar de Olympische Spelen maakte Joy Hanson de documentaire On the Record over de lichte vrouwen dubbel 2. Ze kent die groep dames goed en vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken waarom ze juist hen wilde volgen. En iedere keer als ik daar vandaan kwam, was ik ontzettend geïnspireerd. En werd er iets wakker in mij waarbij ik dacht, hey, de drive die deze vrouwen hebben, die herken ik op een gekke manier. Want ik moet morgen ook iets doen wat spannend is. Iets voor mijn werk of iets voor mijn studie. En ik zie hoe gepassioneerd zij werken. En dat steekt mij eigenlijk heel erg aan. En iedere keer dacht ik weer, eigenlijk zouden meer mensen dat moeten zien. Eigenlijk zouden meer mensen moeten zien hoe gedreven je naar een doel toe kan werken. Ja. Ik dacht, dat verhaal moet misschien wel verteld worden. Maar ja, het is natuurlijk wel spannend om dat dan aan mensen te vragen. Wil je verhaal ook aan andere mensen vertellen. En gelukkig wilden ze dat. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Madonna. Maybe. Madonna, de jaren 80, Express Yourself. Ja, het water in Limburg ook beheerst dat natuurlijk de kranten en de nieuwsites, Kirsten. Ja, op de voorpagina van Trouw een foto van het interieur van een mini-cabrio die zo te zien kopje onder is geweest in het water in Limburg. De auto zit van binnen onder de modder, bladeren en waterplanten. En de voetenruimte staat ook nog onder water. Code rood is de kop erbij. Nou, overal modder, kopt het AD. En ook daar een foto van de ellende van de wateroverlast. Corine Reesink kijkt naar de doorweekte meubels van haar bed en breakfast. Ze hebben angstige momenten doorgemaakt gisteren en zullen de komende tijd druk bezig zijn met de afhandeling van de enorme schade die het water heeft aangericht. De callcenters van reisorganisaties draaien overuren, is te lezen in de Telegraaf. Mensen maken zich zorgen over hun vakantie, want de reisorganisatie TUI heeft alle vakanties naar de Spaanse eilanden geannuleerd, nu de Balearen en de Canarische eilanden op oranje gaan. Tegelijk lijkt Nederland door veel andere landen op rood te worden gezet vanwege het grote aantal besmettingen hier. De reisbranche zegt tegen de krant dat mensen zich toch niet te veel zorgen hoeven maken, omdat zo'n code rood meestal hooguit betekent dat er extra inreiseisen komen, zoals een PCR-test. De corona-ademtest loopt uit op een fiasco, is te lezen in de Volkskrant. In tientallen GGD-teststraten door het hele land hadden die ademtestapparaten moeten komen. Maar ze werken zo slecht dat de GGD's weigeren ze te gebruiken. De Volkskrant heeft documenten in handen waaruit dat blijkt. En ook gesprekken met betrokkenen bevestigen dat beeld. De blaastesten van het Leidse bedrijf Breathomics moesten een grote rol gaan spelen bij het Nederlandse coronatestbeleid. Een prestigeproject voor het ministerie van Volksgezondheid. Er werden voor tientallen miljoenen 1800 apparaten besteld. En de meeste staan nu ongebruikt in een opslag. Oost-Europeanen voelen steeds minder voor het werk in de land- en tuinbouw. LTO Nederland zegt in Trouw dat de tijd voorbij is dat een tuinder vandaag een uitzendbureau kan bellen en morgen 10 man voor de deur heeft staan. Het kenniscentrum arbeidsmigranten ziet 3 oorzaken. Er is in Nederland meer te kiezen, omdat ook andere sectoren de Oost-Europese arbeidskrachten goed kunnen gebruiken. En daarbovenop zijn de lonen in onze buurlanden gestegen, terwijl ze in Nederland min of meer gelijk bleven. En de economie in Oost-Europese landen zelf is ook flink gegroeid. Dus daar is ook meer en beter betaald werk te vinden. 9 minuten voor 6:30 is het. De strijd tegen tuberculose krijgt vandaag een nieuwe impuls met de start van een internationaal samenwerkingsverband met de naam Unite for TB. De komende jaren gaan tientallen wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit meerdere landen op zoek naar nieuwe behandelingen met combinaties van oude en nieuwe medicijnen. En longarts Martin Bourré van het Radboud UMC in Nijmegen leidt het megaproject. Meneer Bourré, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder is dat? Nou ja, het is eigenlijk best bijzonder. Niet dat er onderzoek gedaan wordt naar tuberculose, maar wel dat we zo gezamenlijk dat doen vanuit Europa. 30 landen met 40 clinical trial sites over de hele wereld. En het bedrag is natuurlijk bijzonder, hè? 185 miljoen euro. Ja, dat komt dus deels van die bedrijven. Ja, het is een publiek-private samenwerking, heet dat dan officieel, hè? Ja, klopt. Ja, dat betekent dus dat de helft van het bedrag komt cash vanuit de Europese Unie. Het zogenaamde IMI, of de IMI, het Innovative Medicine Initiative. En de helft komt van de industrie, van mensen van de industrie zoals Glaxo en Janssen en Janssen en dergelijke. Ja, de farmaceuten. Wat gaat u doen met dat geld? Nou, we gaan onderzoek starten. Om geneesmiddelen te onderzoeken, geneesmiddelen combinaties. Want tuberculose moet je met meerdere medicijnen tegelijk behandelen. En die combinaties, we hebben dan nieuwe geneesmiddelen en oude geneesmiddelen gaan we dan combineren. En dan willen we veiliger, maar ook veel kortere behandelingen voor elkaar krijgen. Zodat uiteindelijk tuberculose, en dat is het einddoel, de wereld uitgeholpen kan worden in 2050. Ja. En u gaat dat doen over de hele wereld eigenlijk? Ja. Testen. We hebben 40 trial sites. Afrika, Azië, ook Europa. Veel sites, vooral in Oost-Europa en Zuid-Amerika. Ja. En dit is dus de bedoeling uiteindelijk straks, dat je dat met 1 pilletje kan oplossen? Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk wel combinatiepillen, dat je meerdere pillen in 1 pil kan combineren uiteindelijk. Dat gaat wel. Maar in eerste instantie gokken we ongeveer op 3-4 geneesmiddelen. En dan voor een korte periode, het is nu 6 maanden en voor resistenten zelfs 12-18 maanden. Maar dan hopen we dat we in 2-3 maanden een behandeling voor elkaar hebben die veilig en goed verdragen wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste doel, de duur van de behandeling verkorten. Ja, dat is heel erg belangrijk. Heel efficiënt, want de huidige geneesmiddelen zijn met name voor resistente tuberculose heeft best nog wel wat bijwerkingen en dergelijke. En we zoeken dus naar geneesmiddelen die minder bijwerking heeft, die makkelijk verdragen wordt. En het grote probleem met tuberculose is natuurlijk als je zo lang moet behandelen, ook in arme landen, dat de therapie trouw niet helemaal goed is. En dat er dan dus heel veel dingen mislukken en dat resistentie optreedt. Nou, met dit beleid gaan we dat proberen aan te vallen. Ja. Een ambitieus doel uiteindelijk natuurlijk om TBC echt de wereld uit te krijgen. Ja. Ja, en de WHO die heeft gezegd in 2050 moet tuberculose geëlimineerd zijn, uit de wereld zijn. En ik denk dat dit een ontzettend goed project is die daar mee gaat helpen. Dank voor de toelichting. Longarts Martin Bourré van het Radboud UMC in Nijmegen leidt dus dat megaproject onder de naam Unite for TB. Ross Newhouse, dat is een folkartiest uit New York. Zo'n echte verhalenverteller met zijn liedjes. Die net als veel andere artiesten begon met het neuzen in de platencollectie van zijn ouders. En hij luisterde als kind dus veel naar wat zijn vader leuk vond. Bijvoorbeeld Van Morrison. Maar juist ook naar muziek die zijn vader haatte. Als voorbeeld noemt Ross de band Rage Against the Machine. Nou, dat is ook wel heel hard op de vroege ochtend. Dus dat nieuwe liedje van Ross Newhouse, dat is meer in de traditie van Van the Man. Hier is Girl on Great Jones. Muziek op NPO Radio 1 van Ross Newhouse. Zo heet hij dus, uit New York. En het liedje heet Girl on Great Jones. Het is, bijna 1 minuut voor 6:30. NPO Radio 1. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. In het zuiden van Limburg viel op de meeste plaatsen vannacht niet veel regen, maar de wateroverlast is nog niet opgelost. Veel huizen zijn beschadigd. Het KNMI trok afgelopen nacht code rood in voor de provincie. Het code geel is nog wel van kracht. Demissionair premier Rutte heeft gisteravond na een coronadebat zijn respect uitgesproken voor de hulpdiensten die zijn ingezet in verband met de wateroverlast in Limburg. Hij noemde het verschrikkelijk om te zien hoe mensen hierdoor zijn getroffen en beloofde dat het kabinet er alles aan zal doen om Limburg te helpen. Zo'n 30 wetenschappelijke instellingen en bedrijven gaan onder leiding van het Radboud UMC in Nijmegen de strijd aan met tuberculose. Ze gaan samen op zoek naar nieuwe behandelingen tegen de dodelijke infectieziekte. Het onderzoek is onderdeel van de WHO-strategie om in 2050 tuberculose de wereld uit te hebben. Het vaccinatieprogramma voor kinderen heeft in arme landen door de coronapandemie een flinke tegenslag gekregen. Bijna 23 miljoen kinderen hebben vorig jaar vaccinaties gemist, bijvoorbeeld tegen mazelen en polio. Vooral in India en Nigeria zijn veel kinderen niet ingeënt. Het weer. In Limburg vandaag slechts een enkele bui, al blijven de waterstanden erg hoog. De meeste regen valt in een strook van Noord-Nederland naar Brabant. In de middag wordt het vanuit het noorden vaker droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. In het midden en oosten van het land komen inderdaad zware buien voor op dit moment. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat een file met 10 minuten vertraging tussen Harmelen en Nieuwebrug. Er liggen bandenresten op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A76 Heerlen richting Geleen ligt water op de weg bij knooppunt Kundeberg. De weg is helemaal dicht. Als ook de A79 Maastricht richting Heerlen tussen Hulsberg en de aansluiting met de N281 is helemaal dicht. En tussen Maastricht en Luik rijden geen treinen door de wateroverlast. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Nice, door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan, ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Niet alleen in Limburg is er wateroverlast. De hevige regenbuien trokken ook over delen van Duitsland. En ook daar zijn overstromingen. Dus contact nu met correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, hele nacht opgebleven om te kijken hoe het gaat in Duitsland. Met name geconcentreerd heb je je op de deels uit Noord-Rijn-Westfalen. Hoe is het daar dan? Nou ja, daar is het echt een hele pittige nacht geweest, inderdaad. Want door de regen zag je ook echt wild waterbanen door de straten, aardverschuivingen, de dorpen die niet meer bereikbaar waren. Maar na middernacht kwamen er ineens berichten over stuwmeren rond de rivier de Woeper, die aan het overlopen waren en daar uitvolgend mogelijke vloedgolven. En daardoor zag je bijvoorbeeld in de stad Woepertaal dat er midden in de nacht het luchtalarm is afgegaan en mensen die in de buurt van de rivier woonden, die werden opgeroepen om nog snel hun huis te verlaten of in ieder geval naar een hogere verdieping te gaan. Ja, de radio die zond berichten uit dat er ook een acuut levensgevaar zou bestaan. Er zijn wijken nog ontruimd midden in de nacht vannacht. Ook verzorgingstehuizen. Nou, op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Nou, die vloedgolf waarvoor gewaarschuwd werd, is er uiteindelijk niet gekomen. Maar het is wel echt een hele heftige nacht geweest. En net echt een paar minuten geleden kwam er ook nog een bericht binnen dat een zuidelijkere deelstaat in Rijnland-Pfalz bij Adenau, dat daar een hoop ongeveer 6 huizen ingestort zouden zijn en dat daar ook nog mensen worden vermist op dit moment. Dus er is, ja, het is echt een hele chaotische, dramatische nacht geweest in Duitsland. Is er verder iets bekend over slachtoffers? Nou, er zijn 2 brandweermannen zijn overleden. Inderdaad, eentje die is meegenomen door zo'n kolkende rivier en is verdronken. En een andere is tijdens een inzet in elkaar gezakt. Dus dat zijn in ieder geval de slachtoffers waarvan we weten op dit moment. En ja, dus, er wordt ook gezegd dus in Rijnland-Pfalz dat daar ook misschien, ja, er zijn dus mensen vermist. En ja, dat er ook slachtoffers zijn gevallen. Hoe gaat dat nou bijvoorbeeld met Noord-Rijn-Westfalen? Komt daar hulp dan voor uit de rest van Duitsland? Ja, nou, er zijn in ieder geval het leger is ingezet om ook die evacuaties mee te helpen. En nou ja, alle brandweerkorpsen van de hele deelstaat zijn natuurlijk daarheen gekomen. Dus ja, ze hebben heel veel hulp gekregen, maar nog steeds was het eigenlijk niet genoeg. Want er wordt overal opgeroepen van, als je een melding hebt gedaan bij 112, wachten, het kan even duren, want we hebben mensen tekort. Dus ja, dat was echt veel hulp nodig ook vannacht. Judith van der Hulsbeek, onze correspondent over een aantal delen van Duitsland, waar ze dus ook te maken hebben met wateroverlast. Net als in Limburg dus. Hier in de studio's NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even bij Duitsland blijven. Hoeveel water is daar gevallen in Noord-Rijn-Westfalen, weet je dat? Ja, op de plaatsen met de meeste regenval hebben we het over tussen de 100 en de 150 millimeter. Dat is eigenlijk in een streek net iets ten zuidwesten van Bonn, richting Gerolstein, de zuidelijke Eifel. Nou, voor wie daar op vakantie is geweest, die weet ook hoe heuvelachtig dat is. En ja, het is vooral die combinatie van die echt hele grote hoeveelheden regen samen met dat heuvelachtige gebied, die dus zorgen voor die kans op overstromingen, dijkdoorbraken. Dat wil zeggen doorbraken van wanden waar normaal gesproken water wordt opgeslagen. En hoe uitzonderlijk is dat, 100 tot 150 millimeter? Ja, dat is echt wel heel extreem. We hebben in Nederland, maar ook in Duitsland, een waarschuwingssysteem waarbij er een code oranje wordt gegeven, met in dit geval ook een code rood voor Limburg, wanneer er in 24 uur meer dan 75 millimeter regen valt. Nou, dat is door het KNMI nooit eerder uitgegeven, zo'n code rood. Nu is dat gebeurd en dan ook meteen voor hoeveelheden tot zo'n 100 millimeter aan toe in Nederland en nog meer zelfs in Duitsland. Dus dat is echt iets heel uitzonderlijks waar we naar zitten te kijken. Dat is Duitsland. Even de situatie in Limburg. Want hoeveel is daar gevallen afgelopen nacht bijvoorbeeld? Ja, afgelopen nacht, dus sinds middernacht, is er op de meeste plaatsen nog zo'n 20 of 30 millimeter bijgevallen. Het is een tijd droog geweest vannacht. Maar op dit moment, als je kijkt naar de regenradar, dan regent het daar nu weer. En ook net als in veel andere provincies van Nederland, kan ik zo meteen nog iets meer detail over geven, kunnen we nog zo'n 10 tot 40 millimeter regen erbij verwachten, ook in Limburg. Begrijp ik dat het in eerste instantie nog erger zou zijn? Ik bedoel, dat het relatief dus meevalt dan nog, of? Nou, in zekere zin was het heel welkom dat er een droge periode op een gegeven moment aankwam. Min of meer vanaf middernacht zo'n beetje. Voor zuidelijk Limburg. En dat was toch net eventjes een adempauze. Weet je, elk uur dat het niet regent is op dit moment even meegenomen. Omdat de focus nu echt ligt op het wegkrijgen van dat water uit dat gebied. Ja. Ja, en elk uur dat er even niet meer bij komt is wat dat betreft meegenomen. En ook die situatie in Limburg is echt uitzonderlijk. Ja, die is echt heel erg bijzonder. Dit is iets wat je heel zelden ziet. Ik denk dat de meeste mensen die daar wonen dit in hun leven nog niet eerder hebben meegemaakt. Veel vroeger laten we zeggen, in de jaren 60, 70, 80 van de vorige eeuw, had je vaker ook wel overlast. Bijvoorbeeld ook in de Maas. Maar dat had er ook echt mee te maken dat dat landschap er toen echt nog helemaal niet op was ingericht. En beken en ook rivierdalen niet goed waren ingericht tegen dit soort hoogwater. Nou, nu is dat veel meer het geval al. En desondanks zie je dat in dit soort uitzonderlijke situaties de grenzen van het systeem echt wel zijn bereikt. Het is natuurlijk ook eigenlijk best bijzonder dat het zich de afgelopen dagen ook vooral echt tot het zuiden beperkt. Hè? Want ook in de rest van Nederland is wel eens een buitje gevallen, maar zo heftig als daar. En jij zei net al, voor andere plaatsen van Nederland heb ik ook nog wel wat te melden. Ja, dat is twee dingen. Het is inderdaad zo dat het vooral Limburg is geweest met de meeste regenval. En dat heeft er echt mee te maken dat het lage drukgebied dat wat veroorzaakte. Dat ligt in een heel groot gebied waar ook Duitsland en bijvoorbeeld Oost-Frankrijk, de Elzas, onder valt. Ja, dat bleef daar maar liggen. En dat betekent dat er als een soort van tol, een krul van regen daar de hele tijd omheen cirkelt. Nou, en het tweede is dat inmiddels een van die slierten met regen en met bewolking ook in de rest van het land ligt. En dat betekent dat er niet alleen in Limburg vandaag overdag tot, laten we zeggen, het einde van de dag nog flink wat regen kan gaan vallen. Zo'n 20 tot 40 millimeter. Maar ook in alle andere provincies met uitzondering van Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Dus eigenlijk alles vanaf 40, 50 kilometer vanaf de kust, landinwaarts, is op dit moment een code geel. Ook voor kortstondige wateroverlasten door buien die langdurig kunnen vallen. Dankjewel, Peter Kuipers-Bunneke was dat. Weerman van de NOS. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 20 minuten voor 7. We gaan naar Turkije. 5 jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door beelden van tanks in de straten van Istanbul en Ankara. Een staatsgreep die mislukte en waarover nog steeds veel onduidelijk is. De Turkse regering houdt de prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk en zet ook een klopjacht in op zijn aanhangers. Een onafhankelijk onderzoek naar die coup-poging is er eigenlijk nooit geweest. Vandaag is er in Turkije op de 5e herdenkingsdag veel aandacht voor die mislukte staatsgreep. Doelgericht loopt Nihal Olçok over de begraafplaats in de wijk Üsküdar in Istanbul, naar de plek waar ze al 5 jaar lang meerdere keren per week komt. Ze gaat zitten, leest wat in de Koran en veegt de tranen onder haar zonnebril vandaan. Hier liggen haar zoon en haar man, Abdullah en Erol Olçok. 5 jaar önce ben çok mutlu bir kadındım. 3 çocuk annesiydim. Sevdiğim bir adam vardı. 5 jaar geleden was ik een gelukkige vrouw, zegt ze. Ik was moeder van 3 met een man van wie ik hield. Tot die vrijdag, toen alles veranderde. Cuma'ya kadar. Erol en Abdullah waren naar de Bosporusbrug gesneld op de avond van de mislukte staatsgreep om hun land te verdedigen tegen militairen die probeerden de macht over te nemen in Turkije. Ze stonden vooraan en werden neergeschoten. 251 mensen kwamen die nacht om het leven. Bij Nihal thuis hangen grote familiefoto's aan de muur. Ze loopt er naartoe en legt haar hand op de foto van Abdullah. Özlem, I missed him. 16 was hij. Nu zou hij bijna 22 zijn geweest. Vooral de dood van haar man, Erol Olçok, kreeg veel aandacht. Hij was close met Erdogan. Hij was zijn communicatieadviseur en degene die talloze verkiezingscampagnes voor de AKP had vormgegeven. Erdogan huilde op zijn begrafenis. 5 jaar later is er veel veranderd in Turkije. De nasleep van de coup-poging leidde tot verregaande repressie. De regering maakte jacht op iedereen die ook maar iets met de Gülen-beweging te maken had. Maar het ging verder dan dat. Ook andere critici van Erdogan moesten het ontgelden. Er ontstond een klimaat. Wie niet loyaal is aan de regering, is een bedreiging. Tayyip Erdoğan'ın dünüyle bugününü mukayese edecek olursak. Ook Nihal Olçok veranderde. Ze is ervan overtuigd dat Gülen achter de coup-poging zat. Maar ze zag ook hoe Erdogan de chaos vooral gebruikte om zijn eigen macht te verstevigen. Ze raakte het vertrouwen kwijt. Özlenen bir lider, yani bir lider profili. Van iemand uit een loyaal AKP-gezin werd ze in de afgelopen paar jaar een uitgesproken criticus van Erdogan. Ne olduysa mutlak güç olduğunu, mutlak güç. Hij was iemand die eenheid zocht, die stond voor democratie en vrijheid. Maar dat is hij al lang niet meer. Wat Erdogan wil is absolute macht, zegt ze. Maar absolute macht behoort alleen toe aan Allah of aan welke god je dan ook in gelooft. Mutlak güç hiçbir şekilde insana ait olmaz. Nihal Olçok werd een van de oprichters van een nieuwe oppositiepartij, geleid door ex-AKP-minister van Buitenlandse Zaken Davutoğlu, die zich ook afkeerde van Erdogan. En ze zegt dat ze er zeker van is dat ook haar man dat pad zou hebben gevolgd. Benim için büyük hayal kırıklığıdır. Als hij van boven meekijkt, zegt ze, zal hij niet geloven wat hij ziet. Onun için de büyük hayal kırıklığı şu anda. Yani izliyorsa inanamıyordur. Aynı Tayyip Erdoğan değil çünkü. 15 juli is door Erdogan uitgeroepen tot een nationale herdenkingsdag. De sfeer bij deze herdenking vandaag zal groot zijn, met veel heroïek, Turkse vlaggen, muziek. Een dag die de regering een overwinning van de democratie noemt. De helft van het land zal dat beamen. Maar voor de andere helft is 15 juli juist dat keerpunt waarop Turkije de democratie begon te verliezen. Voor Nihal Olçok is het te pijnlijk om naar die herdenking te kijken. 15 Temmuz'a metiyeler düzülemez. Je kunt en mag niet de loftrompet steken met 15 juli, zegt ze. Die nacht stierven er mensen. Die nacht stierf mijn zoon. Sevinemez, sevinmemeli. Sevinilmez zaten. Bijdrage was dit van correspondent Mitra Nazar. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Ondanks de aanslag op Peter R. de Vries gaat de staat opnieuw tegen hem in beroep. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet dat de Vries zonder toezicht Nabil B. kan bezoeken in de gevangenis. De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, dat meldt de Volkskrant. Ik vind dit onvoorstelbaar, zegt advocaat Peter Schouten in de krant over het besluit van de staat om verder te procederen. Schouten is als advocaat van de kroongetuige Nabil B. de werkgever van de Vries, die vertrouwenspersoon van B. is. Het toont aan hoe bang de autoriteiten zijn voor Peter, zelfs nu hij met een kogel in zijn hoofd in het ziekenhuis ligt. Het Rijk legt ruim 400 miljoen euro op tafel voor het opknappen van kwetsbare wijken, zowel in grote steden als in de krimpregio's. Van het geld worden 20.000 huizen gerenoveerd, is te lezen in het AD. En nog eens 1250 huizen gaan tegen de vlakte en er worden 1900 nieuwe huizen gebouwd. Bij de renovaties is het energiezuiniger maken van de huizen het belangrijkste. Het energielabel moet flink verbeterd worden. De grootste ontvangers zijn Zaanstad, Amsterdam, Rotterdam en Lelystad. En ook Emmen, Breda en Parkstad Limburg krijgen tientallen miljoenen uit de pot. Er is een behoorlijk probleem. Dat zei plaatsvervangend voorzitter Michel Severijns van de gemeenteraad in Maastricht gisteren, na 9,5 uur vergaderen. Een van de deelnemers aan die vergadering bleek positief getest te zijn op corona. Nieuwsite 1 Limburg meldt dat de raadsvergadering net voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek gehouden werd. En speciaal voor deze gelegenheid in gouvernementsgebouwen gehouden ook. Als het goed is 1,5 meter afstand gehouden, maar mensen die twijfelen of dat altijd gelukt is, moeten nu 5 dagen in quarantaine. Het enige Joodse monument in Veenendaal staat op instorten, is te lezen bij RTV Utrecht. Het is het Meta-Heerhuisje op de Joodse begraafplaats. In dat huisje, dat uit 1900 stamt, werden overledenen voor de begrafenis ritueel gewassen. En een van de vrijwilligers laat zien dat er barsten in de muren zitten en er zijn heel wat andere problemen. Hier nog een voorbeeld, deze steen die hierboven zit. Die zit met 5 haken, hoort hij vast te zitten. Die linker, die is het gewoon, die heeft geen functie meer. Dus ja, dat is eigenlijk een kwestie van wachten tot hij naar beneden komt vallen. En de deuren met de houtvorm erin. En op een gegeven moment is dat ook niet meer repareerbaar. Het gebouwtje moet door specialisten worden aangepakt en het zal ongeveer 34.000 euro kosten. De gemeente draagt 7.000 euro bij en de rest moet worden ingezameld. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat overwegend goed als je het in files vertalen zou. Op de A58 Eindhoven richting Breda gaat het wat dat dan gaat minder tussen Oorschot en Tilburg Centrum Oost. Het komt allemaal door een kapotte vrachtwagen. Die file bedoel ik. 9 kilometer is die lang en de vertraging is 25 minuten. Uit 2008 nu, Jason Mraz. Done me and you. keep it, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our godforsaken right to be loved, love, love, love, loved. So checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. 7:09 is het. Deze muziek wordt vanaf vandaag bijgeschreven op de lijst van immaterieel erfgoed. Blij en tevreden met alles wat ik heb, denk ik terug aan mijn jeugd. En die doos met oude vodden die iemand aan ons gaf, is altijd weer het eerste wat mij. Monica West is dat. Ja, die hebben we gewoon maar eruit gepikt. Want we hadden echt elk ander liedje kunnen draaien. Dat valt onder het kopje piratenmuziek. Want die muziek is immaterieel cultureel erfgoed geworden in Nederland. Marco van Balen is directeur van het kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Meneer van Balen, goedemorgen. Goedemorgen. En het is meer dan alleen maar de muziek, hè? Ja, absoluut. Waar het om gaat is eigenlijk, we noemen het ook wel de cultuur van die piratenmuziek. Met uitzondering van illegaal zenden, dat zeg ik graag bij. Want dat is wel belangrijk. Maar waarom eigenlijk? Want dat zijn toch eigenlijk de pioniers geweest? Dat zijn zeker de pioniers geweest. Maar de inventaris waar het op wordt bijgeschreven, die het kenniscentrum beheert en ook zichtbaar maakt, want dat is belangrijk. Dat gaat altijd om zaken die in Nederland volgens de wet mogen. Hè? Of die aan de mensenrechten voldoen. Dat is wel een voorwaarde. Dus wij kunnen in die zin geen activiteiten of culturele uitingen bijschrijven die de wet overtreden. Ja, ja, dat okay. Is bij het illegaal zenden natuurlijk aan de orde. Maar er zijn gelukkig ook nog legale piratenzenders. Daar gaan we zometeen nog wel een voorbeeld van horen. Dus die vallen er wel om. Het is meer dus dan alleen maar de muziek en die stations. Het is de echte cultuur. Ja, ja, want kijk, dat is een goed punt. Want natuurlijk, daar gaat het om, kun je zeggen. Maar het gaat, bij cultuur gaat het om wat mensen doen om het, zeg maar, in stand te houden. En dat is dus het zenden, maar ook het maken van die muziek. Maar ook vooral ook het luisteren van muziek. Dus wat wij nu doen, of net deden, dat hoort daar ook bij. Je hebt natuurlijk producenten, maar je hebt ook consumenten. En die heb je nodig, want anders, ja, waar doe je het anders voor, zou je kunnen zeggen. Dus het is het hele pakket. En daar hoort dus ook dat zenden bij. En dat is dan legaal via de online zenders. Ja. En dat kan tegenwoordig, en dat gebeurt volop. Dus veel piraten zitten tegenwoordig online. En voorziet in een behoefte, want bedoel, kijk even hier, ja, naar hier, naar ons in Hilversum. Die muziek wordt hier een beetje terzijde gelegd, hè? Dat heb ik begrepen, ja. Ja, ik ben verder niet persoonlijk een grote kenner van de piratenmuziek. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben de directeur van het kenniscentrum, dus dat gaat over van alles en nog wat. Maar inderdaad, zeker in grote delen van het land, zeg maar buiten de Randstad misschien nog wel meer, is het een belangrijke schakel die mensen verbindt. Wat heeft zo'n cultuur eraan eigenlijk als het op die lijst staat? Nou, wat het eraan heeft, tenminste, dat krijgen wij terug. En dat was ook de gedachte toen het ooit werd bedacht, dit. Want wat wij doen in Nederland vanuit het kenniscentrum is het gevolg eigenlijk dat Nederland in 2012 het UNESCO-verdrag omtrent de bescherming, in zaken de bescherming immaterieel erfgoed heeft ondertekend. En als je een verdrag ondertekent, moet je daar ook wat voor doen. En een van de zaken die daarbij horen is het zichtbaar maken en, zeg maar, de bekendheid vergroten van culturele uitingen die voor bepaalde groepen belangrijk zijn. Ja. Dus in die zin, dit vloeit daar eigenlijk het voort. En zichtbaar maken is een vorm van ook de kennis vergroten bij mensen, de bekendheid en ook de waardering daar wel mogelijk. Het respect voor de culturele uitingen en de grote diversiteit daarbinnen in Nederland. Ja. Meegeluisterd heeft Jorden Slager. Jorden, goedemorgen. Goedemorgen. Van piratenzender Net Wak Wou. Ja, dat klopt. En dat is een legale piratenzender, hè? Nee, ik draai legaal bij Olympia Radio. Oh. Dat is op internet. Okay. En Net Wak Wou, dat is een piratendeeltje. Oh, ja. Oké, wacht even. Jij hebt twee petten op, dus. Ja, op zich wel, ja. Maar dan praten we hier even op deze NPO Radio 1... natuurlijk even met de officiële, nette Jorden Slager. Ja, nou, dat is Olympia Radio. Dat is ontstaan enkele jaren geleden. Ja. Ja. Zo, hoe voelt het dat die piratencultuur nu op die lijst staat van immaterieel erfgoed? Nou, de erkenning is denk ik wel leuk, zeg maar. Omdat het leeft enorm. Waar wij wonen in de regio, denk ik, Noord-Nederland, leeft het sowieso enorm. Iedere bouwplaats staat hier bijna aan, 's morgens. Of er wordt hier wel naar gezocht. Ja. En dat is wel leuk. En ook de muziek ook. Ik denk voor nieuwe muziek, mensen die dat maken, is dat natuurlijk ook leuk dat die erkenning krijgen. Ja. Voor het piratengedeelte is het weet ik niet wat dat brengt. Ja. Want we hebben net gehoord, ze maken onderscheid tussen de legale stations en de illegale stations, die we natuurlijk al heel lang kennen. Ik kom zelf uit het noorden. Nou ja, er zaten er bij mij in de buurt echt heel veel. Altijd al. Begrijp je dat eigenlijk? Want dat zijn toch eigenlijk de pioniers geweest, ook voor die muziek met name. Ja. Vind ik ook. Ja, die hebben er wel voor gestreden en gevochten, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het was natuurlijk wel illegaal. Wel... Ja, maar dat iets wat niet mag is leuk. Ja. Ja. Ja, toch? Ja. Ik zei het net al, want die muziek wordt eigenlijk bij de landelijke zenders, trouwens ook bij de commerciële, niet alleen hier bij de publieke omroep, wordt het toch een beetje vergeten. Misschien wel bewust vergeten. Ja, en wat jullie doen voorziet echt in een behoefte. Hè? Er zijn echt heel veel trouwe fans. Ja, enorm veel. Als ik gewoon zelf radio maak, zeg maar. En dat zit wel een beetje verschil in tussen het illegale gedeelte en het legale gedeelte. Maar als ik, zeg maar, gewoon een dag op FM draai, zeg maar, dan heb ik zo tussen de 2000 en 3000 reacties. Dat zijn wel veel, vind ik. Ja, ja, en dat zijn dus allemaal mensen die muziek leuk vinden. Ja, maar het is ook een willekeurig programma, hè. Kijk, wij hebben ons nergens aan te houden, dus je kunt ook doen wat je wil. En dat gaat, zeg maar, van Nederlandstalig naar Duits, naar gewoon een moderne Engelse plaat, naar wat je wil. Ja. Dat format is heel anders dan dat je bij de commerciële radio hebt. En dicht bij de mensen dus. Je belt makkelijk in en je liedje wordt binnen no time op de radio gedraaid. Ja, een appje en of gewoon even wat anders voor de collega's hier, collega's daar. En de muziek, zeg maar. Het is niet alleen het radio maken, maar ook gewoon de muziek. Het verzamelen van bepaalde singles, LP's, moeilijke platen. Ja, het is gewoon fantastisch. Jorn, wat is de piratenhit van dit moment? Goh, er zijn er zoveel, maar ik denk op momenten heb je een instrumentale plaat als Happy Andy. Van, wat heb je nog meer? Ja, de voortrak doe. Ja, Happy Andy. Nee, Happy Andy. Dat is de titel. Happy Andy. Ja, nou, ik kan ook een. dat is bij de massagesalon, denk ik. Maar, maar de voortrak doet het altijd goed. Radio-ensemble zijn ja, veel gehoorde praten. We schrijven normaal ze op. Normaal is natuurlijk altijd gedraaid. Ja, ja. Dankjewel. Jorn Slager was dat. Filmpiraten zijn een net wak wauw. En van Olympia dus. Nog even snel terug naar Marco van Balen. Want die lijst van immaterieel erfgoed wordt vaak aangevuld. Wat komt er eigenlijk nog meer op? Nou, vandaag worden er 7 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven. Er staan er nu 185 op die Nederlandse inventaris. En die andere, ja, het is heel divers. Dat is dus ook het mooie, want het laat eigenlijk zien wat er in Nederland eigenlijk allemaal door mensen wordt georganiseerd of wat plaatsvindt in Nederland. Dus naast de cultuur van die piratenmuziek, met uitzondering van illegaal zenden, want dat is overigens de naam die de stichting die het heeft aangebracht bij ons. Want ja. Het wordt altijd aangebracht. Zo heeft het geformuleerd. Een andere is Pentjak Silat. Ik weet niet, sommige mensen zullen het wel kennen. Het is een vorm van krijgskunst die in Indonesië een aantal landen in die omgeving wordt beoefend. Ja. En dus ook in Nederland. De Pinksterkermis in Banholt, in Zuid-Limburg. Ik hoop dat de mensen daar niet te veel last hebben van water, want het ligt wel in dat gebied. Ja. En dat is een jaarlijks groot feest wat in die gemeente plaatsvindt, waar iedereen bij betrokken is. Een ander voorbeeld is het katoendrukken. Dus het is echt iets heel anders. Dat is meer een ambacht. Dus dat is het maken van inhoud van blokken waarmee je op textiel drukt. Een hele oude vorm van het mooi maken van stoffen. Nog 3, ik heb meegeteld. Nog 3. Ja. Dan de Airborne wandeltocht. Die altijd op de eerste zaterdag van september plaatsvindt om de slag bij Arnhem te herdenken. Ja. Dus dat is een groot wandelevenement waar heel veel mensen aan meedoen in die regio. Dan in de gemeente Bodegraven. Er wordt al sinds 1952 ieder jaar een kaaskoningin verkozen. Nou, dat is ook een heel belangrijke traditie in die omgeving. Die is ook bijgeschreven. En de laatste? Dus je hoort het altijd echt. En de laatste, en dan kun je zeggen, ja, Nederland verandert ook demografisch. Dat is Diwali. Dat is het hindoeïstische lichtjesfeest. Wat altijd in oktober, november plaatsvindt. Ja. En dat is in Nederland ook ondertussen een steeds grotere culturele uiting. En dus de piratencultuur. Ook op de lijst. En de piratencultuur. Dank voor de toelichting. Marco van Balen, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Portugal. Al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Voor Limburg geldt geen code rood meer, maar het water is daar nog lang niet weg. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. In Valkenburg heeft het water rond 5:30 vanochtend de hoogste stand bereikt, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. De stad kampt met 2 stroomstoringen, waardoor 433 huishoudens zonder elektriciteit zitten. Volgens netbeheerder Enexis staat het water in de verdeelkasten en kunnen de storingen pas worden opgelost als het water is gezakt. De autoriteiten waarschuwen dat mensen moeten binnenblijven, omdat het risico blijft dat ze meegesleurd worden door het water. Het KNMI heeft code rood in Limburg halverwege de nacht ingetrokken. Code geel is nog wel van kracht. In het dorp Schult in de Duitse Eifel zijn 6 huizen ingestort door het hoge water. De politie zegt tegen de regionale zender SWR dat er ongeveer 30 mensen worden vermist. De situatie is nog erg onoverzichtelijk. De 25 andere huizen staan op instorten. In de plaats Waxweiler zitten 5 mensen vast in een huis dat door water is omgeven. Het pand is ook niet meer bereikbaar met een bootje. De Duitse omroep meldt nu dat er wordt geprobeerd om de 5 met een helikopter weg te krijgen. Bijna 23 miljoen kinderen hebben door de coronapandemie vorig jaar vaccinaties gemist tegen bijvoorbeeld mazelen en polio. Dat schrijven de Wereldgezondheidsorganisatie en de VN-kinderorganisatie UNICEF. Het gaat om het hoogste aantal in ruim 10 jaar. De mazelen is een zeer besmettelijke ziekte en is vooral in arme landen niet onder controle. Volgens de WHO heeft de coronapandemie het vaccinatieprogramma van kinderen meer dan 10 jaar terug in de tijd geworpen. De organisatie waarschuwt dat het dit jaar kan leiden tot grote uitbraken. Het Radboud UMC in Nijmegen geeft vanaf vandaag leiding aan een groot onderzoek naar nieuwe behandelingen voor tuberculose. Zo'n 30 wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit 13 landen werken mee aan het samenwerkingsverband. TBC is met jaarlijks wereldwijd 1,4 miljoen sterfgevallen de dodelijkste infectieziekte. Vorig jaar stierven er zelfs 2,4 miljoen mensen aan. Ook doordat veel zorg werd gemeden of verdrongen werd door corona. De Wereldgezondheidsorganisatie wil met hulp van het onderzoek van het Radboud in 2050 tuberculose verslagen hebben. In het coronadebat, waarvoor een deel van de Tweede Kamer was teruggekomen van reces, maakte minister De Jonge gisteravond onder meer bekend dat de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik korter wordt. Nu zitten daar ongeveer 35 dagen tussen. Dat worden er 25. Vanaf maandag zullen de GGD's dit nieuwe prikinterval aanhouden. De jongen zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt hun tweede prik naar voren kunnen halen. Maar hij riep mensen wel op niet nu al te bellen. Britney Spears mag een eigen advocaat kiezen, heeft de rechtbank in Los Angeles bepaald. Het is een kleine overwinning in de strijd over haar onder toezichtstelling. De zitting was 3 weken nadat de 39-jarige popster de rechtbank emotioneel had gesmeekt om haar weer over haar eigen leven te laten beschikken. Britney Spears staat al 13 jaar onder curatele van haar vader. En daardoor heeft ze geen zeggenschap meer over haar financiën en haar eigendommen. Het weer. Na de zware regenval in Limburg valt daar vandaag slechts een enkele bui. De meeste regen valt in een strook van Noord-Nederland naar Brabant. Er is 20 tot 70 mm neerslag mogelijk. In de middag wordt het vanuit het noorden vaker droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en dan ook hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een waarschuwing. In het midden en oosten van het land komen op dit moment zware buien voor. En er ligt al veel water op de weg. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham 4 kilometer file. De rechte rijstrook is afgesloten vanwege water op de weg dus. De meeste files komen inderdaad ook in het zuiden van het land voor. Op de A58 Eindhoven richting Breda rijdt het langzaam tussen Oorschot en Tilburg 11 kilometer. Op de A59 Os-Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost door een ongeluk 20 minuten vertraging over 7 kilometer. En door water op de weg is de A76 Heerde richting Geleen dicht tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg. En de A79 Maastricht richting Heerlen tussen Hulsberg en de N281. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Vanavond in de kennis van nu. De ontwikkelingen op het gebied van deepfake gaan razendsnel. De scheidslijn tussen echt en nep verdwijnt. Wat is deepfake? Hoe maak je het? En hoe herken je het? De waarheid van deepfake. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op UdoDAS.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 7:08. Ja, Valkenburg, Limburg, dat is de plaats waar veel problemen zijn door het hoge water. Vannacht is daar de stroom ook uitgevallen. Er zijn mensen geëvacueerd in Valkenburg. En Roel Pauw is onze verslaggever daar ter plaatse. Roel, hoe is het daar nu? Het miezert en dat is eigenlijk goed nieuws in Zuid-Limburg. Want hoosbuien die werden voor verwacht, die zijn uitgebleven. En dat is echt super, super fijn voor de mensen hier. Want anders was het echt lijden in last geweest. Wat niet wegneemt dat het hier nog steeds wel hozen en pompen is. Ik ben bij het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. En de parkeerplaats staat vol met voertuigen van allerlei hulpdiensten. Brandweer en waterschap. En de burgemeester, Daan Prevot, die naast mij staat, ziet er ook een beetje uit als een commando. Niet als een burgemeester. Sneakers, een bomberjack aan en een hoodie. Ja. Ja, dat brengen dit soort omstandigheden, dit soort uitzonderlijke omstandigheden met zich mee. Ja, goed, dit zijn niet, laten we zeggen, dit is geen moment om opgesmukt erbij te staan. Dus ik moet lean and mean zijn. Ja, hoe was het de afgelopen nacht? Nou ja, we zijn vanaf dinsdagavond 9:30 eigenlijk al actief. Toen waren de eerste overstromingen Schinnepgeul, daar begon het. Daar zijn een aantal waterbuffers overstroomd, waardoor de eerste woningen volliepen. En eigenlijk vanaf dat moment hebben wij een ambtelijk team opgesteld. En ging het van grip 2 naar grip 4. Ja. Dat zegt de luisteraar niet veel, maar dat betekent eigenlijk de hoogste staat. Alle hens aan dek. Ja, de hoogste staat van paraatheid voor alle hulpdiensten. En dan krijg je ook op Zuid-Limburgse schaal het overleg in de veiligheidsregio. En dan zitten de belangrijkste mensen die in de organisatie zitten. Mm-hmm. Die zitten bij elkaar regelmatig en dan ga je hulp verlenen. Ja, en dan moet je ook bijzondere beslissingen nemen. Bijvoorbeeld de evacuatie van die hospice en dat verpleeghuis. Hoe is dat verlopen? Is dat goed gegaan? Dat is goed gegaan. Dat gaat nooit goed, omdat je dat niet wilt. Het overkomt je en je moet die beslissing nemen. Nou, dan hoop je dat je voldoende hulptroepen beschikbaar hebt om toch heel veel mensen te evacueren. Waarvan heel veel bedliggerige mensen, die moeten naar het ziekenhuis. Ja. Er zijn mensen die hebben in hotels moeten onderbrengen, want er zijn geen opvanglocaties bereikbaar. Nee, want de wegen die zijn onbegaanbaar. Wegen zijn onbegaanbaar, doorgaande wegen zijn afgesloten. Het water stroomt nog letterlijk. Hè. Ik bedoel, het centrum van Valkenburg, eigenlijk al vanaf Schinnepgeul. Vanuit Parkstad, Heerlen, komt al het water deze kant uit. Mm-hmm. En het is eigenlijk één brede rivier, zou ik bijna zeggen. Nou, dan proberen mensen te evacueren. Dat gaat dan om heel veel mensen die kwetsbaar zijn, die hulpbehoevend zijn. Het is gelukt om het hospice en Valkenheim, een verpleeghuis, om die gisteren te evacueren. We wilden Oosterbeemt ook evacueren. Dat is niet gelukt. Te sterke stroming, want er zijn ook al bootjes ingezet om mensen weg te halen. Tegelijkertijd hadden we de evacuatie van de camping. Ja, nog even over dat verzorgingshuis. Daar zitten nu 140 mensen min of meer opgesloten op de tweede verdieping. Ja, dat klopt. En wij kunnen geen inschatting maken in hoeverre dat er bijvoorbeeld stroomvoorziening is. Medische hulpmiddelen al niet voorradig zijn. Dus daar ligt nu onze prioriteit om kwetsbare mensen nu echt in veiligheid te brengen. Ja, en dat gaat u vanaf 10:00 doen met groot materieel, lege voertuigen, boten? Ja, lege voertuigen, boten. En dit wordt een gecoördineerde actie tussen politie, brandweer, leger en gemeente. En het gekke is ook, er is een voedseltekort, zei u vanochtend. Ja, kijk, de gevolgen van een dergelijke ramp die beginnen zich nu langzaam af te tekenen. En we hebben 375 woningen die geen stroom meer hebben. Nou, die hebben dus ook geen werkende koelkast, die staat onder water. Er is dus ook geen eten. En het is een kwestie van tijd dat ook de mobiele telefoons natuurlijk niet meer werken. Mm-hmm. Dat betekent dat er communicatie over weer niet meer mogelijk is. Dus dan moet je eigenlijk in zicht gaan werken. De hotels waar we echt tientallen mensen hebben ondergebracht, die melden terug. De kamers zitten vol met evacuees, maar we hebben geen leveranties kunnen krijgen, want Valkenburg is onbereikbaar. Dat betekent dat er voedseltekort ontstaat. We proberen nu in ieder geval ook voldoende voedsel te organiseren. Uw telefoon gaat, u moet weer aan de bak. Dit was burgemeester Daan Prevot van Valkenburg aan de Geul. Roel Pauw is dat. Mark Wildeboer is van het Rode Kruis. Meneer Wildeboer, goedemorgen. Goedemorgen. In Berg en Ter Blijt bent u, hè? Ja, daar sta ik nu in de regen. In de sporthal, want ook daar zijn mensen opgevangen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Vanaf 3:00 vannacht zijn hier de eerste mensen vanuit het hotel in Valkenburg binnengebracht. En die mensen die worden nu weer langzaam wakker. Hoeveel mensen zijn dat in totaal daar? We hebben hier 39 mensen hebben we hier en 1 viervoeter. Een viervoeter, een hond. Ja, die hebben we, een hond. Een persoon had de hond bij zich en die kunnen we niet achterlaten. Dus die hebben ze meegenomen. Ja. Wat hoort u voor verhalen van deze mensen? Ik heb er eigenlijk heel weinig verhalen van gehoord. Want die mensen die zijn hier binnengekomen omdat ze midden in de nacht hals over kop de hotelkamer moesten verlaten. En die mensen die waren blij dat ze hier opgevangen werden. Een kop koffie, een kop thee aangeboden kregen en daarna het veldbed opgezocht hebben om hier te slapen. Ja, om nog een beetje te slapen ook uiteindelijk. En we hoorden net over die aanvoer van voedsel. Is er een voedseltekort ook daar bij u? Daar heb ik nog niks van gemerkt. Want hier is in ieder geval zo geregeld dat de locatiemanager van de sporthal ervoor gezorgd heeft dat wij om 9:00 in ieder geval de mensen die hier dan zijn om 9:00 ontbijt krijgen. Ja. U bent vrijwilliger bij het Rode Kruis. U bent vrijwilliger bij het Rode Kruis. Al een paar dagen ook actief? Een paar dagen. Ik ben gisteravond nog actief geweest in de vaccinatiestraat. En vandaaruit doorgekomen naar Berg en Ter Blijt. Ja, want dat vaccineren dat hoort er natuurlijk ook nog bij. Kan het allemaal wel tegelijkertijd? Of het kan, dat weet ik niet, maar het zal moeten. En we zoeken gewoon met z'n allen een oplossing. Ja, zo is het. Want zoals we ook met vaccineren zeggen, samen krijgen we het rondom, dan krijgen we dit ook samen onder. Ja. Dat is de juiste spirit, denk ik. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Mark Wildeboer van het Rode Kruis in Ter Berg en Ter Blijt. Kwart over 7 is het nu. NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Gisteren werd de Fit for 55 gepresenteerd, een onderdeel van het grote klimaatplan van de Europese Unie. Nieuwsuur sprak met eurocommissaris Frans Timmermans en die deed zijn best om de angst weg te nemen dat onze energierekening flink omhoog gaat. Kijk, we doen twee dingen. We maken koolstof duurder. Als je dus niks doet, moet je meer betalen. Maar als je tegelijkertijd ook een premie zet, ondersteuning geeft aan het je ontdoen van koolstof, aan het minder koolstof verbruiken of een andere energiebron kiezen, dan ben je beter af, want dan betaal je minder. Het punt is namelijk dat je dit combineert met extra steun voor het energiezuiniger maken van woningen. En daar kun je dus ervoor zorgen dat je eigenlijk uiteindelijk een lagere en geen hogere energierekening hebt. Het zijn nog maar plannen van de Europese Commissie. Het is dus nog maar de vraag of die plannen ongeschonden de eindstreep halen. Timmermans geeft het een goede kans. Ik zeg tegen niemand eitje. Het is voor iedereen lastig. Het wordt een enorme opgave. Maar als we het eerlijk organiseren, weet ik ook dat er draagvlak voor zal zijn. Mensen letten op wat moet een ander doen. Waarom komt die last bij mij terecht? Als mensen zien dat we de pijn eerlijk verdelen, dan denk ik dat er draagvlak voor is. Transitie is altijd lastig. En Joy Hanson die maakte de documentaire On the Record over Nederlandse roeisters in aanloop naar de Olympische Spelen. Die roeisters die werden op een bijzondere manier gevolgd. Zo werd er een speciale plek ingericht om te biechten, vertelt de documentairemaker in Langs de Lijn en Omstreken. Dus wij hadden een kamer opgebouwd in hun huis. En daar hadden we een set opgebouwd waarbij ze leerden hoe ze zelf de camera aan moesten zetten. En we hadden wat wij noemen Kim Kardashian Light geïnstalleerd, waardoor ze altijd goed uitgelicht waren. Toch in de buitenkant. Je wil in ieder geval dat er niks ontbreekt qua techniek. Dus we hadden goed uitgelegd, dit is hoe het werkt. En vervolgens de vraag gesteld, wil je je ups en downs hier delen? Dus ga maar zitten, ook al weet je niet precies nog hoe je het gaat vertellen. Begin gewoon en vertel het. En dus hadden we af en toe inderdaad opnames van een half uur aan materiaal, waarin je gewoon mensen soms een kwartier in het luchtledige ziet staren. Maar uiteindelijk dat ze wel echt to the point en heel persoonlijk hun verhaal vertellen. Ja. Want er zat verder niemand. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. In België is een dode gevallen door het hoge water. In de stad Eupen, bij de grens met Duitsland, is een jongen van 22 omgekomen. Meldt de krant Grens Echo. Hij was volgens de autoriteiten met een zwemband in het water gesprongen en verdwenen. Zijn lichaam werd stroomafwaarts door reddingwerkers gevonden. De jongen kon niet meer worden gereanimeerd. De VRT meldt dat in de provincie Luxemburg een meisje van 15 wordt vermist nadat ze in de rivier de Oort is gevallen. Er wordt met duikers en drones naar haar gezocht. De Verenigde Naties hebben tegen de BBC gezegd dat er sprake is van een humanitaire ramp in Afghanistan. 18 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. De verslaggever van de BBC is in de stad Kunduz, het enige deel van de provincie Kunduz waar de Taliban het nog niet voor het zeggen hebben. Tienduizenden vluchtelingen zitten erbij ingepakt in tijdelijke hutjes in de hitte. Sommigen hebben schotwonden en anderen hebben familieleden verloren. It's nearly impossible to count how many they've lost. Naz Bibi said six of her family were killed a few weeks ago, including her husband and four sons. De VN zegt dat er in een maand tijd 35.000 mensen naar Kunduz zijn gevlucht. Duizenden Fransen hebben gisteren op de nationale feestdag 14 juli gedemonstreerd tegen de coronapas die president Macron wil invoeren en de verplichting voor zorgpersoneel om zich te laten vaccineren. Vooral rond Lyon was het onrustig door demonstraties, zien we bij Franse media. De mensen zijn ook boos over de verplichtingen die bedrijven zoals de horeca opgelegd krijgen om de coronapas te kunnen accepteren. Die pas toont aan of iemand gevaccineerd is of is getest. De Chinese overheid bouwt een hek langs de grens met Myanmar, Vietnam en Laos. De open grenzen met die landen aan de zuidwestelijke grens van China geeft de autoriteiten al langere tijd zorgen. Het gebied is makkelijk te doorkruisen door drugscouriers en mensensmokkelaars. De coronacrisis heeft de Chinese overheid een extra reden gegeven om een hoog hek met prikkeldraad te bouwen, schrijft de South China Morning Post. Want de provincie aan de grens, Yunnan, is de regio waar de Delta-variant het meest opduikt. Het hek moet 500 kilometer lang worden. En waar moeten de mensen aansluiten vanochtend? Erwin de Hart. De meeste vertraging heb je in Noord-Brabant. Het regent ook daar op de A59 Os richting Den Bosch. En er gebeurde een ongeluk. En daardoor is er 10 kilometer file ontstaan tussen Os-Oost en Rosmalen-Oost. De vertraging is meer dan een half uur. De linkerrijstrook is dicht. 7:50 is het. De helft van de Nederlanders kiest deze zomer voor een vakantie in eigen land. Vanwege de corona-onzekerheden durven ze een reis naar het buitenland niet aan. Blijkt uit een peiling van het NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. En de directeur daar is Jos Franke. Meneer Franke, goedemorgen. Goedemorgen. U doet dit onderzoek natuurlijk wel vaker. De laatste keer was in juni. Daaruit bleek dat vakantie in eigen land eigenlijk nog steeds in trek is. Er is niet veel veranderd sinds juni. Nee, dat klopt. Sinds de versoepelingen zien we eigenlijk dat de intentie om in eigen land op vakantie te gaan eigenlijk onverminderd hoog is. En dat daar eigenlijk geen grote verandering is opgetreden. Want even in vergelijking met, zeg maar, voor corona, nu dus de helft van de mensen kiest voor vakantie in eigen land. Hoe was dat toen? Ja, dan zie je eigenlijk twee dingen. Je ziet dat de intentie om überhaupt op vakantie te gaan voor corona echt een stukje hoger ligt dan in corona. Maar als je kijkt naar de intentie om in eigen land op zomervakantie te gaan, dan moet u ongeveer denken aan 20% voor corona en bijna 50% in corona. Dus dat is echt wel substantieel hoger dan normaal. Ja. Gek is het niet, want vakantie is natuurlijk toch een beetje ontspannen en laat de boel maar waaien. Je wil niet te veel gedoe meestal tijdens de vakantie. En het lijkt er toch wel op, als je nu naar het buitenland wil, dat je voortdurend op je kwivive moet zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Dat blijkt uit alle berichtgeving. Maar we zien dat ook echt terug uit die monitor de afgelopen tijd. Dat onzekerheid over kleurcodes, over hetgeen je wel of niet kunt verwachten op locatie. Veranderende maatregelen terwijl je weg bent. Dat maakt dat mensen wat schichtig zijn en terughoudend in het boeken van vakanties naar het buitenland. Dat geldt overigens voor Nederlanders die een vakantie in eigen land prefereren. Maar we zien dat dus ook in landen om ons heen die voor corona van groot belang zijn voor de Nederlandse bezoekerseconomie, dat die eigenlijk dezelfde reactie vertonen. Dus ook Duitsers en Belgen bijvoorbeeld zie je bovengemiddeld in eigen land blijven. Ja. En dat is weer wat minder prettig voor Nederland. Maar wordt dat dan gecompenseerd door die Nederlanders die dan nu zelf in eigen land blijven? Nou, ten dele. Je ziet bijvoorbeeld dat de bungalowsector en de kampeersector gemiddeld genomen, ook daar zijn uitzonderingen, maar gemiddeld genomen het erg goed doen. En dat daar de Nederlanders hun weg naartoe weten te vinden. Maar je ziet met name in bestedingen dat erg achterblijft. Want een buitenlandse gast geeft toch zo'n 2 tot soms wel 3 keer zoveel uit in Nederland ten opzichte van een Nederlandse gast. Dus over een heel jaar bezien moet u zich voorstellen dat je dan uiteindelijk toch maar op 2/3 van de bezoekers komt van een normaal jaar. Maar het buitenlandse bezoek laat een nog grotere daling zien. Dus nee, het is niet een volledige compensatie van het verlies aan buitenlandse gasten. Het is natuurlijk toch wel opmerkelijk omdat de coronabesmettingen in Nederland natuurlijk wel oplopen. Maar kennelijk vinden mensen dat dan minder risicovol dan naar het buitenland te gaan? Nou ja, kijk, we wonen in Nederland, we werken in Nederland, we kennen de situatie in Nederland. En we hebben tegelijkertijd, dat zien we natuurlijk ook, een grote drang om met elkaar weer erop uit te gaan. Na alle maatregelen en lockdowns. Nou, die combinatie maakt dat mensen wel graag weggaan. Dat zien we dus ook in die vakantieintentie. Die is eigenlijk onverminderd hoog. Maar in de keuze die we dan maken, zoeken we naar veilige, vertrouwde, bekende situaties. Nou, dat betekent dat we gemiddeld genomen wat dichter bij huis blijven. Dat is ten gunste van het eigen land. Maar je ziet natuurlijk ook zij die naar het buitenland gaan, dat met name de autovakantie, toch een vorm van zelfbeschikking, het gevoel hebben dat je zelf terug kunt komen als het nodig is, ook best nog behoorlijk populair is. Dus mensen zoeken naar vertrouwde en veilige omgevingen en situaties en vinden die onder andere in eigen land. Er zijn reisorganisaties die vakanties naar bijvoorbeeld Spanje, Canarische eilanden, Balearen al geschrapt hebben. Vandaag is de verwachting dat Europese RIVM komt met code rood voor Nederland. Hè? Dus dan wordt het misschien nog wel lastiger weer om naar bepaalde buitenlanden te gaan. Is er nog genoeg accommodatie in Nederland? Stel dat je naar de Balearen wilde en denkt toch, ik blijf maar in eigen land. Ja, nou, je ziet natuurlijk dat de besmettingsgraad in eigen land en de ontwikkelingen elders, die zijn echt funest voor de uitgaande reisindustrie en voor die inkomende bezoekersstroom. Dus beide kanten van de medaille voelen de pijn. Als je kijkt naar de beschikbaarheid van accommodaties voor zij die toch besluiten om alsnog in eigen land te blijven, dan zie je dat bungalows en campings gemiddeld genomen, dat wordt even goed zoeken waar nog ruimte is. Maar er is her en der nog wel wat ruimte, is ons bevestigd. Maar waar de grootste mogelijkheden liggen, zijn eigenlijk hotels in steden en stadjes. Die laten nog een wat lagere bezettingsgraad zien. Dus er zijn op zich voldoende accommodaties beschikbaar om de groeiende vraag naar een vakantie in eigen land ook deze zomer nog te herbergen. Maar mensen zullen wat meer moeten zoeken. En hotels in de stad moeten opzoeken. Maar van daaruit, we zijn een klein land, dus je zit vanuit de stad als je wilt ook zo in het groen of aan de kust. Dus dat lijkt me geen issue. Dank voor de toelichting, Jos Franken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. The heart of me, the love we share, whoa, whoa, whoa, whoa, seems to go. Soft Cell was dat, een Tainted Love. Een Europese verboden lijst met 6000 PFAS-stoffen. Daar wordt vandaag een begin mee gemaakt. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven heeft zich er sterk voor gemaakt. En zometeen na 19:30 ga ik even met haar bellen. NPO Radio 1. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de Duitse Eifel in het dorp Schult zijn 6 huizen ingestort door het hoge water. 30 mensen worden vermist, meldt de regionale omroep SWR. De situatie is erg onoverzichtelijk en er staan nog 25 andere huizen op instorten. Het KNMI heeft de code rood voor Limburg halverwege de nacht opgeheven. Het Weerinstituut waarschuwt wel dat er nog altijd veel wateroverlast kan voorkomen. In het midden en oosten van het land kan plaatselijk veel regen gaan vallen. Er geldt in bijna het hele land nu code geel, met uitzondering van de provincie Zeeland en Zuid- en Noord-Holland. Demissionair premier Rutte heeft zijn respect uitgesproken voor alle hulpdiensten die de wateroverlast in Limburg bestrijden. Hij sprak na het coronadebat van gisteravond en beloofde dat het kabinet er alles aan zal doen om de provincie te helpen. En ook in België is er veel overlast door het hoge water. In de plaats Eupen is een dode gevallen door de hevige regenval. Een man was met een zwemband in het snelstromende water gesprongen en was daarna lange tijd vermist. Zijn lichaam is later gevonden in een beek. De reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties naar de Spaanse eilanden. Het gaat om reizen van 16 juli tot en met 2 augustus. Voor tienduizenden Nederlanders gaat hun vakantie daardoor niet door. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen. Jan, de weersverwachting bij Weerplaza. Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Je hebt de rangen en standen van de afgelopen uren, neem ik aan, wat betreft de wateroverlast. Ja, het is extreem uiteraard, dat hoef ik niet te benadrukken. De meeste regen is gelukkig sinds middernacht niet in Limburg gevallen. Daar is zo'n 5 tot 15 mm gevallen. De zwaarste regenval die hebben we de afgelopen uren gehad, zo'n beetje vanaf de westelijke Veluwe, vanaf Putten, zeg maar. En dan via Ede, Wageningen, naar het zuiden, richting Den Bosch. Den Bosch 54 mm, dus dat is ook toch echt heel veel water. Ook plaatselijk in de Achterhoek zo rond de 30 mm. Maar gelukkig in Limburg dus wat minder regen. Zwaarste buien trekken de komende uren ook vanuit Groningen en Drenthe via Gelderland naar het oosten van Brabant. En iedereen die inderdaad in Noord-Holland, in Zuid-Holland, Zeeland zit, die hebben nog geen druppel gehad en die kunnen het zich amper voorstellen wat er allemaal in het zuidoosten gebeurt. Ja, en goed, dat gaat zo door deze dag. En dan hoe ziet het eruit voor morgen en de rest van de week? Nou, er komt wel echt een forse weersverbetering aan. Niet alleen deze dag, hoor. Vanmiddag al begint dat al. Vanuit het noordwesten en noorden komt er dan steeds meer zonneschijn. Temperaturen lopen in het uiterste westen en uiterste oosten ook op naar zo'n 20 tot 23 graden, terwijl het in de regen niet veel warmer wordt dan 17 graden. Maar als we dan naar morgen morgen kijken, is het hooguit nog een lokale bui. Verder geregeld zon en 20 tot 23 graden. In het weekend zelfs volop zon, 25 graden. Dus ja, het wordt schitterend weer. Maar of je in Limburg kunt genieten, dat is natuurlijk zeer te twijfelen. Ja. Michiel Severin was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor file nieuws. Er zijn nog steeds files, niet heel veel, een stuk of 20. In het midden en oosten van het land komen zware buien voor. En dat zorgt ook voor vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Afrit Rijssen, 3 kilometer. En een kwartier is de vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem gaat het traag tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Over 12 kilometer in Brabant op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. En 3 kwartier oponthoud op de A59 Os richting 's-Hertogenbosch. Tussen Os-Oost en Rosmalen-Oost 10 kilometer file door een ongeluk. Een kopstaartbotsing met meerdere voertuigen. De linkerrijstrook is dicht. A270 Helmond richting Eindhoven. Door water op de weg een kwartier vertraging bij Eindhoven. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emiel Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Video bellen, video gamen, video kijken, business runnen, huiswerk, thuiswerk. We zijn met z'n allen tegelijk lekker bezig. Volop tv, voluit internet. Het kan allemaal op ons krachtige giganet. Ziggo, enjoy it all. Vida. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuis bezorgd. VidaXL.nl. Ook snel en stabiel internet? Stap over naar Ziggo Alles in 1. Nu 6 maanden voor maar 39,95 per maand. Ga naar Ziggo.nl. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Vanavond in de kennis van nu. De ontwikkelingen op het gebied van deepfake gaan razendsnel. De scheidslijn tussen echt en nep verdwijnt. Wat is deepfake? Hoe maak je het? En hoe herken je het? De waarheid van deepfake. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Het is 6 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vandaag wordt ermee begonnen om 6000 PFAS-stoffen in Europa op een verboden lijst te zetten. PFAS zit in de grond, in ons eten, maar ook in ons lichaam, en is niet of nauwelijks afbreekbaar. Vanuit Nederland maakt demissionair staatssecretaris Tientje van Veldhoven, gaat over infrastructuur en waterstaat, zich hard voor dat Europese verbod. Mevrouw van Veldhoven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vandaag de officiële start van dat mogelijke verbod. Hoe gaat dat dan allemaal in zijn werk? Het komend jaar gaan we eerst, we hebben heel veel informatie verzameld over al die verschillende PFAS-stoffen. Dat wordt nu nog een keertje, nog een keer extra goed bekeken. En dan wordt het restrictievoorstel, dus eigenlijk wat wordt verboden, gaan we dan heel goed onderbouwen. En dan gaan we ook kijken, want we pakken dus de hele groep in één keer om zoveel mogelijk schadelijke stoffen te verbieden. Maar we moeten natuurlijk ook zorgvuldig kijken van waar is een uitzondering echt nodig. Denk bijvoorbeeld aan medische toepassingen. Nou, dat geheel wordt dan komend jaar opgesteld. Dat willen we dan over een jaar indienen. Dat doen we trouwens niet alleen, maar met een aantal andere landen. Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen. En we werken ook heel nauw samen met de Europese Commissie. Dus als wij dat hele pakket klaar hebben, dan gaat de Europese Commissie dat nog een keer bekijken. Er wordt natuurlijk ook met alle belanghebbenden gesproken. En dan gaan de Raad en het Europees Parlement het vaststellen. Dus dat zijn een heel aantal stappen die nog genomen moeten worden. Maar het begint natuurlijk bij het echt vormgeven van wat gaat er nou echt uit. En dat is de start die we vandaag maken. Dat wordt geïnventariseerd. Maar goed, dit hele proces wat u net beschrijft, dat duurt wel dus een paar jaar. Dus voordat er echt die lijst tot stand gekomen is. Ja, dat duurt. Nou, voordat het echt het verbod er is en het echt niet meer gebruikt mag worden. En dat is natuurlijk wanneer we echt effect hebben van deze maatregel. En ik zou het natuurlijk heel graag sneller hebben gehad. Maar dit zijn nou eenmaal de procedures. En dit is wel heel effectief. Want zo kunnen we voorkomen dat, wat we eerder hebben gezien bijvoorbeeld, dat we eerst dat er Genix in Nederland geproduceerd om de pannen mee te maken, maar zo maar te zeggen. Toen werd die stof verboden. Toen gingen ze over naar een andere stof. Ja, die dus ook heel giftig bleek te zijn. Ja, ja, want... En nu we deze hele groep in één keer aanpakken, kunnen we wel heel effectief zijn, want dat geldt ook meteen voor heel Europa. Ja, die pannen, want dat is steeds als voorbeeld genoemd ook, hè, waar het ook in zit, dat PFAS, die anti-aanbaklaag, onder meer wordt daarmee gemaakt. Dus uiteindelijk leidt het dan tot een lijst waar dan 6000 van die stoffen op komen te staan. En dan mag dat daarna, als het dus helemaal vastgesteld is, mag dat niet meer worden gebruikt. Waarom kunt u niet alvast in Nederland beginnen eigenlijk? Nou, wat we in Nederland wel kunnen, is op bepaalde voedselverpakkingen. Daar hebben we ook al maatregelen genomen. Dat gaat al per 1 januari 2022 in. Dan mag het bijvoorbeeld al niet meer gebruikt worden in pizzadozen, popcornzakken, bakpapier. Ook allemaal producten waar dat PFAS in zit. Dat mag je nationaal wel, maar voor heel veel producten geldt natuurlijk dat het Europese regelgeving is die voor alle landen in de Europese Unie geldt. Dus dan moet het ook Europees worden afgesproken wat er verboden is. Maar nog los van de regels, er staat natuurlijk geen hek om Nederland. Dus PFAS dat via het water en de lucht bij ons naar binnen komt, dat komt ook voor een deel uit het buitenland. En daarom kun je alleen maar effectief zijn als je echt in de hele Europese Unie dit verbiedt. Want ja, als Nederland ben je toch ook, als we het gaan over het water, daar hebben we het misschien zo meteen nog over de ongelofelijke situatie in Limburg. Dan ben je ook echt afhankelijk van die Europese afspraken. Ja. Dus daarom zo belangrijk dat we dit met een hele groep landen samen doen. U gaat over het water in Nederland. Heb je de laser ingepakt in de achterbak? Nou, ik ga inderdaad vandaag namens het kabinet naar Limburg toe om de mensen daar een hart onder de riem te steken. Want het is natuurlijk een ongelooflijk spannende nacht geweest. En laten we ook een compliment uitdelen meteen aan al die professionals die echt, ik heb daar volle bewondering voor, met zoveel kennis en expertise deze hele spannende nacht door zijn gegaan met elkaar overal in heel Limburg. Alles in goede banen leiden. Dat is echt ongelooflijk knap werk. En ik ga daar inderdaad heen om de mensen in Limburg te laten zien. Nou, hoe we aan ze denken, hoe we het op de voet volgen. Een hart onder de riem, dat is natuurlijk altijd mooi en dat kunnen ze zeker gebruiken. Maar wat kunt u nog meer doen voor de mensen daar dan nu? Maar kijk, op dit moment moet alles natuurlijk als eerste opgericht zijn om de crisis te ondersteunen. En daarna moet er natuurlijk ook een analyse komen van oorzaken, consequenties, follow-up. Klimaatadaptatie, dus het aanpassen aan klimaatverandering, is iets waar we als Nederland ook al echt een tijd beleid op hebben. We hebben heel veel projecten gerealiseerd. Denk aan ruimte voor de rivieren. Ben ik opgegroeid in het rivierenlandschap. En mijn ouders zijn geëvacueerd tijdens die grote waterstanden toen in de jaren 90. En ik weet zelf ook nog hoe ongelooflijk spannend dat was. Nou, als gevolg van ook de lessen die toen zijn geleerd, zijn ook weer heel veel projecten opgestart om dat water meer ruimte te geven. Want als het komt, dan kun je het niet tegenhouden. Dan moet je alleen zorgen dat het op een goede en gecontroleerde manier weg kan. Ja. Aan de andere kant een bui die 1 keer in de 100 jaar voorkomt. We zullen het allemaal opnieuw moeten evalueren natuurlijk. We zien dat met klimaatverandering extreem weer vaker voorkomt. Dus we moeten steeds leren van wat er gebeurt. Maar voor nu moet de alle focus eerst zijn op de mensen nu veilig houden, het water nu veilig weg laten stromen. En nogmaals, alle complimenten voor de mensen die daarvoor continu in touw zijn op dit moment. Het is een gekke dag voor u, mevrouw van Veldhoven. Want en dus naar Limburg met die wateroverlast die zich heeft aangediend. Nou ja, we hebben het net gehad over die lijst waar de eerste aanzet voor wordt gegeven. En het is uw laatste werkdag als staatssecretaris. U dacht, ik ga niet meer wachten tot dat kabinet er eens een keer zit. Nou, nee, weet je, het is een ongelooflijke mooie periode geweest in de politiek. Ondanks alle crisissen waar we als dit kabinet ook die we op ons bord hebben gekregen. In die zin zou je kunnen zeggen, is het een passend einde van deze periode. We zitten bijna 6 maanden na de verkiezingen. Ik had gehoopt, per 1 september, dat parallel zou lopen. Nou, het is een beetje anders gelopen. Maar ik wens mijn opvolger Steven van Weijenberg ongelooflijk veel succes. Ik ken hem al heel lang. Het is een hele goede vervanger. En die gaat zeker dit laatste staartje van dit demissionaire kabinet goed afmaken. Ja. En nogmaals, het fijnste had ik het natuurlijk gevonden als het precies parallel liep. Dat duurt door de formatie toch allemaal net wat langer dan dat we bedachten. Nu nog staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Wordt dus vicepresident bij het World Resources Institute. En gaat dus vandaag naar Limburg om de mensen daar een hart onder de riem te steken. Ja, we hadden al Brexit, maar nu staat volgens waarnemers misschien de Polexit wel voor de deur. De relatie tussen de EU en Polen staat op scherp, omdat Polen niet wil dat de EU zich bemoeit met de Poolse rechtsgang. Een uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof gisteren zorgt voor een verdere escalatie, want volgens dat hof staat de Poolse wetgeving boven die van de EU. Opnieuw contact met correspondent Judith van der Hulsbeek, want die heeft de hele zaak ook gevolgd, Judith. We hebben er van de week ook al een keer over gesproken, toen in aanloop eigenlijk naar die uitspraak. Kun je nog een keer uitleggen waar die zaak over gaat? Ja, deze zaak die draait helemaal om de Tuchtkamer voor Poolse rechters. Dat is een nieuw opgerichte juridische disciplinaire kamer. Die vooral Poolse rechters berecht die zich kritisch hebben uitgelaten over de Poolse regering en over die hervormingen van de rechtsstaat. Hè. En Brussel zegt van die Tuchtkamer, dat is geen onafhankelijke rechtbank, maar eerder een politiek instrument. En het Europees Hof in Luxemburg heeft Polen ook al meerdere keren opgedragen om het werk van die Tuchtkamer stil te leggen. Maar dat legt Polen tot nu toe naast zich neer. En nu heeft dus het Poolse Constitutionele Hof gezegd dat Brussel zich niet mag bemoeien met hoe wij die rechtsstaat inrichten. Dus ze zeggen eigenlijk dat ze niks hoeven met die uitspraak uit Luxemburg. Ja, en dat gaat tegen alle afspraken van de EU in. Ja, inderdaad, die gaan in tegen dat zogenoemde voorrangsprincipe. Hè, de afspraak tussen alle EU-lidstaten dat uitspraken van het Europees Hof altijd bindend zijn. En in het geval van het conflict met nationale wetten dat de uitspraken uit Luxemburg dan voorgaan. En dat is afgesproken om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving overal in de EU, binnen de EU geldt voor alle EU-burgers en ook voor alle bedrijven. En er zijn dus mensen die nu zeggen, nou ja, dit is eigenlijk de eerste stap naar een uittreding van Polen uit de EU. Ja, inderdaad. Zij zeggen inderdaad, als Polen die uitspraken vanuit Luxemburg niet meer accepteert, dan plaatsen ze zichzelf eigenlijk buiten de Europese rechtsorde. En dan heb je eigenlijk een soort de facto polexit, in ieder geval op dat juridische gebied. Hè. Want daarmee verdwijnt ook het vertrouwen tussen landen en ook de garantie dat je ook in Polen beschermd bent door het Europees recht. Je ziet er nu al effecten van, ook in de aanloop daarna, dat bijvoorbeeld Nederlandse rechters geen verdachten meer uit willen zetten naar Polen, omdat die daar niet gegarandeerd een onafhankelijk proces krijgen. Dus het is echt wel een uitspraak met veel impact. Zijn er al reacties vanuit Brussel? Nou ja, veel verontruste geluiden wel inderdaad. De commissaris van Justitie bijvoorbeeld, DJ Reinders, die heeft al gewaarschuwd dat dit soort uitspraken ook kunnen leiden tot een domino-effect. Hè, dat ook andere ontevreden landen, nou ja, daar bedoelt hij waarschijnlijk ook Hongarije mee, dat die dit kunnen gaan grijpen om ook het Europese Hof te gaan aanvechten. En dat daarmee eigenlijk de hele juridische infrastructuur van de EU kapot kan gaan, inderdaad. En de vraag is eigenlijk wat de EU nu gaat doen, inderdaad, na deze uitspraak. Ze kunnen bijvoorbeeld een dwangsom eisen voor elke dag dat die Tuchtkamer gewoon doorgaat met werken. Nou, en dan hebben ze ook nog een andere weg via de subsidies. Die zijn tegenwoordig natuurlijk ook aan een eis verbonden dat de rechtsstaat op orde is. Dus daar kunnen ze ook subsidies in gaan houden. Maar ja, dit is wel een duidelijke escalatie weer in die strijd tussen Polen en de EU. Judith van der Hulsbeek was dat. Dan nu de sport. En dit weekend beleefde Formule 1 een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er een extra wedstrijd toegevoegd aan een Grand Prix. In een zogenoemde sprintrace strijden de coureurs voor 3 extra WK-punten en wordt de startvolgorde voor zondag bepaald. Er staat dus veel op het spel op het circuit van Silverstone. En dat hoef je Max Verstappen, leider in het klassement, geen 2 keer te zeggen. I mean, we see you pushing for an extra point for fastest lap. So, you know, 3 points there if you win that. Yeah, I mean, I'm hoping of course to come out of that race with 29 points. Ja, dat zei de coureur tegen Sky Sports. Hij wil 29 punten halen, maar daarvoor moet hij wel en de sprintrace en de snelste ronde en de Grand Prix zelf winnen. En nog een Grand Prix dit weekend, maar dan in het motocrossen. Na 23 jaar is er weer een solo Grand Prix in Nederland. Op het circuit in Os ploeteren de motocrossen zich door het zand in Brabant. Onder andere Glenn Goldenhoff en Jeffrey Herlings hebben de Nederlandse eer hoog te houden dit weekend. Maar thuisvoordeel is er niet echt, zegt Goldenhoff tegen de Telegraaf. Voor iedereen wordt het een nieuwe Grand Prix. De laatste keer dat ik hier reed was in 2016. Herling staat 2e in het klassement achter wereldkampioen Tim Geiser. Goldenhoff staat op een 7e plek. Terwijl de transfermarkt in het voetbal op volle toeren draait en jong talent alle kanten opvliegt, vraagt het AD zich af wat Arjen Robben gaat doen. Het is nog altijd niet duidelijk wat de vedette van 37 van plan is bij FC Groningen komend seizoen. Op een oefenwedstrijdje bij de jeugd na is er een maand voor de start van het nieuwe seizoen van Robben nog steeds geen spoor op het gras in Groningen te vinden, schrijft de krant. De club zelf wil verder niet reageren. En het laatste wat de club liet weten is dat er geen termijn is afgesproken over een besluit. Tot lichte irritatie buiten de club. Dus schrijft de krant, wat ga je doen, Robben? Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen afrit Markelo en afrit Rijssel van 5 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Er zijn ganzen aangereden. De vertraging is een kwartier. Op de A59 Oss Den Bosch staat het helemaal stil tussen Oss-Oost en Rosmalen-Oost over 11 kilometer. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. Stem is van Amy Winehouse, maar we moeten ook vermelden de man met het plan. Dat was Mark Ronson, de producer, die dit alles bij elkaar bedacht. Valerie, zo heet het liedje. 8 minuten voor 8 is het. De Australische regering wil voorkomen dat het Great Barrier Reef een bedreigde status krijgt van de UNESCO. Die VN-organisatie maakt zich zorgen over de schade die dat koraal oploopt door klimaatverandering. Maar Australië is het daar niet mee eens. En het zou best goed gaan met dat rif, vinden ze in Australië. En om dat te bewijzen gaat vandaag een groep Europese ambassadeurs snorkelen bij het Great Barrier Reef. In Sydney, correspondent Meike Weijers. Meike, waarom wil de Australische regering dat voorstel van UNESCO tegenhouden? Dat heeft eigenlijk twee belangrijke redenen. Ten eerste is het een economische reden. Want Australië is ontzettend afhankelijk van toerisme. En zeker ook van toerisme bij het Great Barrier Reef. Dat levert ieder jaar echt miljarden euro's op. En men is bang dat als het Great Barrier Reef inderdaad wordt aangemerkt als bedreigd, dat toeristen dan ook weg zullen blijven. En ten tweede is het eigenlijk ook een heel politieke reden waarom de Australische regering hier nu zo'n moeite mee heeft. Want zoals je al zei net, UNESCO zegt dat de voornaamste reden dat het koraalrif in gevaar is, dat gaat om klimaatverandering. En ze zegt als Australië niet voldoende doet om te zorgen dat klimaatverandering en vooral de opwarming van de oceaan die zorgt voor het verbleken van het koraal, als dat niet tegengegaan wordt, dan blijft het koraalrif dus in gevaar. En dat is nu juist een probleem voor de Australische regering, want die heeft ontzettend veel moeite om echt klimaatbeleid in te voeren. De Australische regering heeft ook als een van de westerse landen de meeste moeite om zich te houden aan die afspraken die zijn gemaakt in Parijs, bij die klimaattop. En de politieke wil om nu iets te doen aan klimaatverandering is op dit moment gewoon maar heel klein. Ja, wat is het verhaal van Australië dan? Want ze betwijfelen dus eigenlijk de cijfers en de conclusies die UNESCO trekt. Ja, dat klopt. De minister van Milieu, Susan Lee, die heeft het eigenlijk vooral ook over de procedure waarop dit is gegaan, dat niet volgens de normale manier zou zijn verlopen. En ze wijst erop dat UNESCO voor het laatst in 2012 bij het Great Barrier Reef is geweest. Dus dat ze zich eigenlijk baseren op oude informatie. Dat het dus best goed gaat met het RIF. En dan halen ze ook wel een aantal mensen aan, wetenschappers, maar ook tour operators die zeggen, nou, er zijn nog steeds delen van het RIF dat er gezond uitziet. Daar hebben ze ook gelijk in, maar wetenschappers zijn het er wel over eens dat over het geheel genomen het RIF in groot gevaar is. Maar goed, als tenslotte nog even de minister die zegt, het is ook niet het juiste platform. UNESCO zou niet het platform moeten zijn om het over klimaatverandering te hebben. Dan is er nog iets, want China is de voorzitter van die bijeenkomst van de UNESCO. En dat heeft dan ook weer voor gedoe gezorgd in Australië. Wat is dat dan? Ja, dat gaat over de relatie tussen China en Australië. Die relatie is al heel lang erg slecht. Ze zijn verwikkeld in een handelsoorlog, eigenlijk vergelijkbaar met China en de Verenigde Staten. En sinds de coronapandemie is die relatie enorm verslechterd. Dat begon er eigenlijk mee dat Australië als eerste land ter wereld zei, we moeten de oorzaken van de coronapandemie gaan onderzoeken. Wat was het aandeel van China en wat hebben ze misschien achter of niet genoeg gedaan om zo'n pandemie te voorkomen. Nou, dat is bij China echt totaal in het verkeerde keelgat geschoten. En dat heeft er nu voor gezorgd dat die spanningen alleen maar oplopen. En dat is ook waarom Australië op dit moment zegt, China die heeft het gewoon, die heeft geen vertrouwen in de relatie en probeert ons nu op deze manier, door als voorzitter van UNESCO te zeggen dat ons werelderfgoed op de lijst van bedreigde werelderfgoed moet komen te staan. Ja, dus probeert Australië op die manier te raken. Ja. Zij, die snorkelmiddag, ja, dat klinkt toch ook wel apart, dat Europese ambassadeurs dus worden uitgenodigd. Nou, kom lekker snorkelen. Dat klinkt een beetje als een snoepreisje. Maar ook een beetje om, nou ja, laten we zeggen, op die manier zich voor een karretje te laten spannen. Ja, dat klopt. Dus ze hebben niet de hele lijst bekendgemaakt van ambassadeurs die allemaal komen. Maar er zijn onder andere ambassadeurs van Rusland. En daar komen ook mensen van Hongarije en een aantal andere landen. En zij betalen wel zelf ook voor de reis. Dus het is niet zo dat de Australische regering daarvoor optreedt. Maar goed, het gaat dus inderdaad ook echt om de reputatie van Australië die ze hier proberen te beschermen. Ja, dat was Meike Weijers, onze correspondent Down Under vanuit Sydney, Australië.

Het is een heel raar tafereel dat ik nog niet eerder heb gezien. En ik denk dat je wel kunt spreken van een ramp. En de taferelen die ik om me heen zie, die duiden daar ook wel op. Er rijden een paar legertrucks door het centrum van Valkenburg. Ik zag net een busje van de reddingsbrigade. Een meneer met lieslaarzen aan en slangen over de schouders en een pomp in zijn hand. Waar gaat u naartoe? Naar mijn mama. Die woont hier in het centrum van Valkenburg en is omringd door het water. Dus kijken wat ik kan doen om haar te helpen. De stroom is uitgevallen, dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Hoe is ze eraan toe? Is ze in paniek? Nou, ze was gisteren wel heel erg bang. Maar gelukkig is mijn broertje nog net bij haar geraakt. Nog net op tijd. Ja. Want de stroming aan beide kanten van haar huis was heel sterk. Maar het is gelukt. Dus we gaan kijken of ik haar nu kan helpen nog extra. Ja. Ja. Heeft ze overwogen om haar huis te verlaten? Of was dat al niet meer mogelijk? Nee, dat was niet meer mogelijk. Ze is eigenlijk verrast door het water wat er ineens omhoog kwam. Het is ineens heel snel gestegen, het water. Ja. Ja. Ja. Ja. Veel schade binnen? Ja, de kelderverdieping is ondergelopen en het begane grond voorlopig tot kniehoogte. Dus ik vrees het, dat het ernstig zal zijn. Ja. Ja. Nou, hier stroomt het al door de straat. Ja, kijken hoe ver we kunnen komen. Ja. Kijken of de stroming niet te sterk is, want ik ga ook niet onnodige risico's nemen. Nee, ze zitten wel veilig gewoon op de bovenste etage. Dus ja, hopelijk komt het goed. Ja. Dit is de winkelstraat. Ja, ja, klopt. Hier wemelt het normaal van de toeristen. Ja. En dus het is natuurlijk verschrikkelijk voor Valkenburg dit. Ja. Ja. We komen langs winkels waar de zandzakken voor de deur liggen. Ik ga eens even kijken of ik daar langs kan. Maar zoals je zegt, ik ga geen onnodige risico's nemen. Nee. Even kijken hoe het erbij ligt. Dit is ook wel een heel bizar gezicht. Er komt hier water uit de kelder van een meubelzaak stromen. Blijkbaar gaat het er aan de ene kant in en komt het hier weer uit. En dan mag je het ergste vrezen voor de inboedel daar. Ja, ik denk dat ik het dan goed anders ga proberen en anders naar deze kant. En als het niet lukt, dan is het ook zo. Dan kan ik niks doen. Dan ben ik voor niets van vakantie teruggekomen. Maar, maar goed. Ja, waar zat u? In Nieuwpoort aan zee. Ah, okay. Ja, 3 uur rijden. Ja. Ja, ik moet u hier alleen laten. Mijn laarzen trekken dit niet. Nee. Succes. Dank u. Nou, ik hoop dat u uw moeder kunt bereiken. Ik hoop het ook. Ja. Okay. Gaan we best doen. Dank u. Valkenburg is dat. Ook in Duitsland problemen met die zware regenval en dus overstromingen. Correspondent Judith van der Hulsbeek volgt het allemaal vanuit Berlijn. Judith, wat is het laatste nieuws bij jullie? Ja, dat de situatie nu vooral heel erg ernstig is in de Eifel. En vooral in het stadje Schult. Daar zijn namelijk minstens 6 huizen ingestort. En daardoor worden tientallen mensen vermist. Volgens de laatste mediaberichten zou het echt gaan om 50 tot 60 vermisten. En er zouden ook 4 mensen zijn omgekomen daar in de omgeving. Het is niet duidelijk of dat ook mensen in die huizen zijn. Want de politie zegt ook, de situatie is nog heel erg onoverzichtelijk. Er zouden ook nog veel mensen op daken zitten. Dus waar geen reddingsboten bij kunnen komen. Maar waar helikopters moeten worden ingezet. Dus de situatie daar voornamelijk is nu heel dramatisch eigenlijk. Dat is Eifel. Ook in andere delen van Duitsland veel overlast, hè, begrijp ik. Ja, zeker. Gisteren was het zwaartepunt zat echt in Noord-Rijn-Westfalen inderdaad. En daar zag je ook echt kolkende rivieren door de straten gaan inderdaad. En vannacht ging het luchtalarm zelfs af in de stad Woepertaal, omdat er een mogelijke vloedgolf zou komen. Die is er niet gekomen. Maar ja, de situatie was daar ook heel erg gespannen vannacht. En we hoorden net die meneer in Valkenburg die op zoek gaat naar zijn moeder. Wat wordt er gedaan voor de mensen daar in Duitsland die in de problemen zijn gekomen? Ja, er zijn dus allerlei oproepen gedaan om inderdaad niet op de bedreigde gebieden niet op de begane grond te slapen. Dus maar een hogere verdieping op te zoeken. Of als dat niet kan, naar noodcentra te gaan. Er zijn op allerlei plekken noodcentra ingericht waar mensen naartoe konden die geëvacueerd worden. Het leger is ook op verschillende plekken ingezet om te helpen bij die evacuaties. Maar ook bijvoorbeeld om stuwdammen en stuwmeren in de gaten te houden, waar het water al over die dam heen klotste en die ook zo onder druk stonden dat ze dreigen door te breken. Dus dat speelt ook nog hier in Duitsland. Dat is de situatie in Duitsland. Correspondent Judith van Hulsbeek was dat. Ja, over die regen en met name de overlast daarvan ga ik doorpraten met Roelof Stuurman, waterexpert bij Kennisinstituut Deltares. Meneer Stuurman, goedemorgen. Goedemorgen. Duitsland dus, België trouwens, hè, krijgen we ook meldingen van. Maar ja, wij concentreren ons natuurlijk ook vooral op Limburg, van wat daar gebeurt, al een paar dagen nu. Hadden die regio's zich anders kunnen voorbereiden op zulke hevige regenval? Ik denk dat ze zich wel voorbereid hebben met de kennis die we nu hebben. Hè, dus ook de dagen hiervoor zijn ze bijvoorbeeld de afwatering, hè, de stuwtjes gaan verlagen, de afwatering gaan controleren of die niet geblokkeerd is. En dat kan je alleen maar op dit moment doen. Kijk, we zijn niet gewend om te gaan met zulke buien. Nee, dat hebben we van onze weerman ook gehoord vanochtend. Dat is uitzonderlijk wat daar nu gebeurd is de afgelopen dagen. Kun je daar überhaupt op voorbereiden? Ik vind van wel. Tot nu toe was de stelling eigenlijk dat niet kon. Maar kijk, als wij de overstromingen in Zeeland en rond de Zuiderzee vroeger hebben weten op te lossen, dan kunnen we dit ook. Maar het zit niet tussen de oren. Hè? Want het vergt ontzettend veel inspanning. Want het is wel zo dat gemeenten, die moesten voor eind 2019 een zogeheten stresstest uitvoeren. Ja. Hè? Waarin duidelijk werd wat de kwetsbaarheid is. Is dat dan niet gebeurd? Ja, bijna alle gemeenten hebben zo'n stresstest uitgevoerd. Maar daar zijn ze bijvoorbeeld van veel kleinere buien uitgegaan dan 140 mm in 2 uur, hè? Wat nu aan de hand was. Ja. En dan is het ook nog een opeenvolging van regen. En we weten natuurlijk dat een paar jaar geleden gebeurde dat in Limburg op een andere plaats. Hè? Het is, vroeger ontwierpen wij het afwateringssysteem op veel kleinere hoeveelheden. Maar het is daarna eigenlijk niet echt aangepast in de tijd. En u zegt, het zit niet echt tussen de oren. Nou ja, intussen zou dat eigenlijk wel moeten natuurlijk, met de voorbeelden inderdaad ook die er afgelopen jaren zijn geweest. Wat kun je dan anders doen als gemeente? Ja, ik denk, daar zijn we in Nederland volop mee bezig. Hè, dat we eigenlijk het watersysteem, zowel in de stad als rond de stad, hè, in het landelijk gebied, moeten herinrichten. He, dat er niet water van het landelijk gebied de stad instroomt. Ook via beken, dat is nu. Hè. Je hebt eigenlijk overstromende beken die tot last zijn. En je hebt gewoon water wat op de daken en de straten en vanuit de riool en dergelijke komt. En die dingen, al die twee zaken, die zijn niet ontworpen voor deze bui. En op hetzelfde moment hebben we natuurlijk in die hele omgeving nieuwe wegen aangelegd, nieuwe wijken aangelegd. En ik denk dat we dat nog eens goed moeten bestuderen. En dat is eigenlijk in die stresstest van 2019 ook gebeurd. Maar dat is een stresstest en het is nog maar 2019. En we moeten daar de lessen van leren, maar ook de lessen leren van deze overstromingen. En gaan denken van hoe richten we nou onze stad en het landbouwgebied anders in. Maar als ik u hoor, dan moet je dus eigenlijk die hele boel herinrichten. Wat natuurlijk ja, een hele hoop gedoe oplevert, maar ook een hele hoop geld gaat kosten. Dat is het. En ik denk ook, dan ga je afwegen van hoeveel schade hebben we nu. Verwachten we zulke buien de komende tijd weer? Hè? Want ze noemen het altijd een 1 op 1000 bui. Hè? Dat die eens in de 1000 jaar zou plaatsvinden. Maar dat is met kennis van het verleden. Hè? We denken toch dat nu regelmatiger gaat gebeuren. Dus dat moet je. Die schade die is enorm natuurlijk. En als we die over 10 jaar weer hebben, is het waard om die. En met nog los van wat we net in Duitsland hoorden, hè, dat het echt mensen verdwijnen en misschien verdrinken. Ja. Ik heb ook ervaring in New Orleans met vergelijkbare dingen. En daar verdronken ook mensen in een viaduct bij een regenbui. Ja. Ja. Hè, dus dan wordt het ook weer anders. Dus ik denk dat we zijn met allemaal maatregelen mee. Maar dat we dus echt naar zo'n herinrichting moeten. Ja, hè, dat doen we ook al. Water vasthouden op je dak. Hè, water vasthouden in je tuin. Bedrijven moeten ook waterneutraal zijn en dergelijke. Veel berging creëren. Voor de droogteperiode die er ook natuurlijk weer gaat komen. Dat is het bijzondere. Dat je kan niet zorgen voor heel veel afvoergeulen of meer sloten en dergelijke. Want dan hebben we over een paar weken weer geen water. Ja. En het is ook zo dat ik denk dat je in de toekomst moet zoeken naar een combi. He, kunnen we. We krijgen in de winter überhaupt ook meer water. Maar daar hebben we niet zoveel last van, want dat is homogener. He, sinds we krijgen elk jaar meer water. Maar we hebben ook meer droogteproblematiek. Dus ergens moeten we dat aan elkaar verbinden. Dus die berging zou ook misschien een waterreservoir kunnen worden. Dank voor de toelichting, Roelof Stuurman, waterexpert bij Kennisinstituut Deltares. We zijn hier de opvallende zaken. Nou ja, wat zeg ik? Het is eigenlijk een overzicht van het nieuws in de andere media. Ja, van alles wat inderdaad. De Nederlandse staat gaat in beroep tegen Peter R. de Vries, meldt de Volkskrant. De Vries werd vorige week dinsdag neergeschoten. Maar een dag eerder besloot een commissie die daarover gaat nog dat hij als vertrouwensman zonder toezicht kroongetuige Nabil B. in de gevangenis mag bezoeken. En daar is de staat het niet mee eens. De advocaat van B. vindt het onvoorstelbaar dat de staat nu in beroep gaat, terwijl de Vries met een kogel in het hoofd in het ziekenhuis ligt. De Telegraaf schrijft dat de callcenters van reisorganisaties overuren draaien. Komt door het besluit van TUI om reizen naar de Spaanse eilanden te annuleren. De Balearen en de Canarische eilanden gaan morgen op oranje. En ook is er de angst dat Nederland in andere landen op rood wordt gezet, wat meer gedoe voor reizigers betekent. Bij de BBC waarschuwen de Verenigde Naties voor een humanitaire ramp in Afghanistan. Alleen al in de stad Kunduz zitten 35.000 mensen die zijn gevlucht voor het geweld van de Taliban, die snel terrein winnen in het land, nu het Amerikaanse leger zich terugtrekt. In heel Afghanistan hebben 18 miljoen mensen dringend hulp nodig, zegt de VN. De Turkse president Erdogan heeft de rector van de Bogazici-universiteit ontslagen, meldt de nieuwsite Aval. Rector Meli Bulu was in januari door de president aangesteld. Dat leidde toen tot grote protesten, omdat Bulu een sympathisant is van de AK-partij van Erdogan. De benoeming werd dan ook als een politieke gezien, vooral omdat eerdere universiteitsbestuurders altijd uit het wetenschappelijk personeel van de universiteit kwamen. En waarom Erdogan hem nu heeft ontslagen, is niet duidelijk. LTO Nederland zegt dat de tijd voorbij is dat Oost-Europeanen in de rij stonden om in de land- en tuinbouw aan de slag te gaan. Trouw schrijft dat het kenniscentrum arbeidsmigranten daar meerdere verklaringen voor ziet. Zo zijn de arbeidsmigranten ook in trek bij andere bedrijven, zoals in de logistiek. En daarnaast zijn de lonen in ons omringende landen beter geworden. En zijn er in de landen van herkomst meer en beter betaalde banen te vinden dan een aantal jaar geleden. Erwin, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat 140 kilometer. De vertraging is iets van 200 minuten. Het is niet gigantisch druk, maar waar het regent, daar neemt de vertraging snel toe. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De meeste vertraging nog altijd op de A59 Os richting Den Bosch. Dat komt ook door een kopstaartbotsing met meerdere auto's. Tussen Os Oost en Rosmalen Oost staat het stil over 10 kilometer. Linker rijstrook is waarschijnlijk tot 9 uur dicht. 10 minuten voor 8:30 is het. Illegale pushbacks van migranten aan de Europese grenzen. Journalisten en NGO's die lieten al zien dat die aan de orde van de dag zijn. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex keek daarbij weg. Dat blijkt nu uit een nieuw onderzoek van een commissie van het Europees Parlement. Ga ik over praten met de EU-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Sander, wat blijkt nog meer uit dat onderzoek? Dat die organisatie eigenlijk helemaal niet geschikt is om het werk uit te voeren wat ze doen op een manier die oog heeft voor mensenrechten schendingen. Zoals bijvoorbeeld het terugsturen zomaar van migranten. En die organisatie, ja, die is door het licht gehouden door een commissie van het Europese Parlement. En daar zie je toch wel het beeld van een directeur die zich gedraagt als een zonnekoning, die geen kritiek duldt, die aanwijzingen dat er dingen mis zijn gegaan naast zich neerlegt, actief, die ook de mensen die dat zouden kunnen onderzoeken geen vrij baan geeft. Sterker nog, ervoor gezorgd heeft bijna, dus niet heeft laten gebeuren, maar daar actief voor gezorgd heeft, dat die afdelingen die daar onderzoek naar zouden kunnen doen, ja, dat die onderbemand zijn eigenlijk. Dus een organisatie waar van alles mis is, dat komt het wel op neer. Maar Frontex heeft zelf niet meegedaan aan die pushbacks. Nee, heeft niet meegedaan, maar hij heeft zich wel met een kluitje in het riet laten sturen. En dat ligt ingewikkeld hoor, Jurgen. Want je moet je voorstellen dat Frontex met boten, met vliegtuigen, met personeel op de grond meeloopt eigenlijk met het land waar ze op dat moment zijn. Maar onder gezag staat ook van dat land. Dus als bijvoorbeeld Hongarije of Griekenland of Kroatië zegt van jongens, loop even de andere kant op, dan moeten ze dat doen. Alleen op het moment dat je dan aanwijzingen hebt. En die waren er van buitenuit, van internationale organisaties. Die waren er van binnenuit, van het eigen personeel. Dat land dan vervolgens pushbacks deed, ja, dan moet je dat wel gaan onderzoeken. En ook dat hebben ze niet gedaan. En dus is dat rapport daar ook kritisch in zegt, heeft actief weggekeken, Frontex. Ja. Plus al die dingen die jij net noemde, wat voor gevolgen gaat dit rapport dan hebben voor die organisatie? Nou ja, kijk, dan wordt het natuurlijk al vrij snel politiek. Want je kunt er twee dingen uithalen. Ze hebben weggekeken. Daarmee hebben ze dus pushbacks mogelijk gemaakt. Dat is iets waar je schuldig aan kunt zijn. En wat dus gewoon voor leed en mensenrechten schendingen heeft gezorgd. Aan de andere kant, als je de vraag stelt... heeft Frontex actief zelf mensen teruggestuurd? Ja, dan is het antwoord nee. En dan wordt het een politieke weging. Want tegelijkertijd zie je dat heel veel mensen in de Europese Unie zeggen... we hebben Frontex wel nodig. Die buitengrenzen, die moeten gewoon bewaakt worden. Daar hebben de lidstaten hulp bij nodig van Frontex. Want als je die buitengrenzen niet bewaakt... ja, dan zie je dat migranten zomaar door kunnen lopen. Dat er dus dat hele interne verdelingsvraagstuk binnen de Europese Unie... waar die lidstaten al jaren het niet over eens kunnen worden... dat weer de kop opsteekt. Dus nee, je kunt ze maar beter aan die buitengrenzen tegenhouden. En ja, daar heb je Frontex bij nodig. En die organisatie is dan de gedachte... die moet je zoveel mogelijk uit de wind houden. En als ze daarbij af en toe niet een actieve fout maken, maar wegkijken... ja, dan moet je dat misschien verbeteren, maar dat zal dan niet volgens die lezing tot harde consequenties leiden. Ja, en de mensen die zeggen natuurlijk van nee, ze hebben actief weggekeken, dat is een fout. Ja, die zullen dan wel maatregelen willen zien. En die zullen dan al gauw, denk ik, toch heel hoog in die organisatie gaan kijken naar die directeur, die op zijn minst die organisatie niet heeft laten uitgroeien tot wat het eigenlijk zou moeten zijn. Heeft hij al gereageerd op de aantijgingen in dit rapport? Nou, de man zelf niet. Het rapport is gisteravond verschenen. Vandaag zullen de reacties komen. Wat je in elk geval ziet, is dat het onderzoek ertoe geleid heeft... dat er inmiddels meer personeel is aangenomen op cruciale posities. Maar tot nu toe was het beleid van die organisatie en van de directeur... wij werpen alle aantijgingen ver van ons af. EU-correspondent Sander van Hoorn was dat. Possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Shows the fear, ghosts appear and Man at Work was dat, uit 1983, Overkill. Guylaine Plag is hier. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Waarover gaat het in Stand.nl? Nou, we wilden straks wel tussen 9:30 en 10:00 ook nog de nadruk leggen op de situatie in Limburg met de wateroverlast. Code rood is dan opgeheven, maar de ellende zal voor veel mensen nog niet voorbij zijn. Ook al zakt het water straks hopelijk. Dan zit je natuurlijk nog met een hoop troep en modder en schade en dergelijke. Dus we wilden eigenlijk zeggen, ja, mochten mensen de behoefte hebben om mee te praten, dan kan dat op 0800 1101. We kregen al wat mensen die hadden geholpen met de zandzakken, sjouwen. En die hopen heel erg dat dat wat heeft geholpen. Heeft u zelf inderdaad met moeite het water buiten huis kunnen houden of helaas niet? Je zult maar op de camping zitten hè, met een paar kleine kinderen en de boel in één keer letterlijk onder water zien verdwijnen. Dus hoe slaat u zich door al dat water heen? Heeft u tips? Waar heeft u behoefte aan? Praat dan mee straks. 0800 1101. Dus 0800 1101. Om na 9:30 mee te praten kunt u nu al bellen. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. En in Kasteel Het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Vanavond in de kennis van nu. De ontwikkelingen op het gebied van deepfake gaan razendsnel. De scheidslijn tussen echt en nep verdwijnt. Wat is deepfake? Hoe maak je het? En hoe herken je het? De waarheid van deepfake. Vanavond in de kennis van nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In de Duitse regio Ahrweiler in de Eifel zijn zeker 4 doden gevallen door wateroverlast. Ook worden er zeker 50 mensen vermist. In het dorp Schult zijn al 6 huizen ingestort. En er dreigen nog 25 andere gebouwen te bezwijken door het hoge water. In Valkenburg heeft het water rond 5:30 vanochtend de hoogste stand bereikt. Vannacht heeft het KNMI code rood voor Limburg opgeheven. Het Weerinstituut zegt dat er nog altijd wel een dreiging is van wateroverlast. In het zuiden van Limburg zijn gisteren op veel plekken mensen geëvacueerd, onder meer op campings langs rivieren. Door de hevige regenval en het hoge waterpeil kan de Maas vanmiddag in België overstromen. Inwoners van Luik, die in wijken in de buurt van de Maas wonen, worden opgeroepen om voorzorgsmaatregelen te nemen. Zoals het leegmaken van hun kelders. In IJsde bij Luik staat het treinspoor blank. Nederland onderneemt samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen een poging om PFAS helemaal te verbieden in de EU. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die vuilafstotend, waterafstotend en brandwerend zijn. En het zit in veel producten. Door PFAS aan te melden bij het Europese Chemicaliënagentschap hopen de landen een verbod af te dwingen. Zo'n 30 wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit 13 verschillende landen gaan de strijd aan met tuberculose. Ze gaan samen op zoek naar behandelingen tegen die dodelijke infectieziekte. Dat doen ze onder leiding van het Radboud UMC in Nijmegen. Het doel van de samenwerking is om de ziekte in 2050 de wereld uit te hebben. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, hoeveel water komt er nog bij eigenlijk? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf waar je zit. Want in het westen en noordwesten van Nederland, daar is helemaal niks gevallen. En daar komt ook niks. Als ik naar Limburg kijk, dan is het hooguit een paar millimeter. Laten we zeggen hooguit 5 millimeter. De meeste regen valt vandaag eigenlijk in de delen van Gelderland. Met name de Achterhoek en het rivierengebied. En het midden en oosten van Brabant. En daar staat de teller vandaag sinds middernacht in Den Bosch al bijna op 60 millimeter. Dat is de topper die ik op mijn meetpunten zie. Dus daar is nog heel wat gevallen. Maar de probleemgebieden... Heel weinig dus in Limburg. En de berichten net over Duitsland, die nog veel dramatischer zijn... daar blijft het vandaag helemaal droog. Hoe ziet het er voor de rest van deze dag, voor andere delen van Nederland... en ook morgen en het weekend uit? Ja, nou die buien in het oosten en in Brabant, die gaan nog wel even door. Maar in de loop van de middag wordt het aantal buien minder. En vanuit het noordwesten zien we dan op steeds meer plaatsen ook de zon doorbreken. Op dit moment is het overal bewolkt. Temperaturen in het regengebied 18, 19 graden. Maar zodra het droog wordt, stijgt het kwik naar 20 tot 22 graden. Misschien lokaal zelfs 23 graden. Dus temperaturen allemaal prima. Best een aardig windje, zeker in de kustgebieden. Windkracht 4 tot aan zee windkracht 6. En als we naar de komende dagen kijken, ja, dan komt gewoon de zomer in Nederland. In het weekend flinke zonnige periode, droog weer dus. Temperaturen daarbij zo tussen de 23 en 26 graden. Wel alles bij een matige noordenwind, dus prima watersportweer. En gelukkig droogt Limburg dan ook wat op. En als ik specifiek naar Limburg kijk, de hele volgende week blijft het daar droog. Dus het is nu doorbijten en hopelijk kunnen de problemen daarna snel verdwijnen. Michiel Severin was dat. Dan Erwin de Hart met file nieuws. De meeste vertraging is vanochtend in het zuiden van het land. In Limburg zijn de A76 en de A79 dicht door water op de weg. In het midden en oosten van het land komen nog altijd zware buien voor. En daar komt ook de meeste vertraging ver weg voor. Op de A12, Duitse grens Arnhem, rijdt het langzaam tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek over 12 kilometer. Een ongeluk met meerdere auto's op de A59, Os Den Bosch. Tussen Os Oost en Rosmalen Oost staat het stil over 10 kilometer. Nog een half uur is de linkerrijstrook waarschijnlijk dicht. Op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Asten en Knoopend Leenderheide 12 kilometer langzaam rijden. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen Meersen en Hulsberg 2 kilometer stilstaan. Zet jezelf in vliegtuigmodus en boek vandaag nog je last minute naar de zon. Zo ziet de zomer er in één keer nog stralender uit. Maar waar gaan jullie heen? Mooie bestemmingen genoeg. Nu nog kiezen. Boek vliegend vluchtje tickets op transavia.com. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zet jezelf in vliegtuigmodus. Boek snel je last minute naar de zon op transavia.com. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Eindelijk mogen we weer samen zingen. Wishful Singing nodigt je uit voor het Zing Je Sterk Zomerconcert op vrijdag 16 juli in Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Zing mee in de zaal of vanuit je woonkamer. Ga voor kaarten naar wishfulsinging.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Gisteren de koninginrit in de Tour de France. Gele truidrager Tadej Pogacar kwam gisteren als eerste over de finish. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. Dat is toch wel een beetje het summum natuurlijk. Als je dan al in die gele trui rijdt, dan ook nog even zo'n etappe winnen. Ja, dat is het allermooiste. Dat kunnen echt alleen de allergrootsten. En het was Pogacar eerder nog niet gelukt. Want je weet het nog wel, hè. Vorig jaar op de ene laatste dag pakte hij toen de gele trui over van Primoz Roglic. Ja, die rit naar Parijs won hij natuurlijk niet. Want dat was voor de sprinters. Kortom, toen heeft hij niet in de gele trui een etappe gewonnen. Ja, en dit jaar won hij de tijdrit. Maar dat was wel vroeg in de koers toen ene Mathieu van der Poel nog aan de leiding ging. En toen hij nog in het geel reed. Ja, dus dit was echt prachtig. Hij heeft op een gegeven moment die gele trui van der Poel overgenomen. Ja, en als je dan zo'n rit, de koninginnenrit, ja, uiteindelijk wint in die gele trui. Ja, dan heb je het echt heel goed gedaan. En ook de manier waarop. Want hij was degene die 8 kilometer voor de finish uiteindelijk, ja, het lontje in het vuurwerk stak. En ervoor zorgde dat de boel ontbrandde. En ook dat is klasse. Het is geen volger, dat merk je aan alles. Het is gewoon een aanvaller. En ja, ik moet zeggen, het is een waardig drager van de gele trui. Ik heb ook vooral zitten kijken naar de nummer 2 nu in het algemeen klassement. En dat is dan weliswaar geen Nederlander, maar hij rijdt wel voor die Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, die Jonas Vingegaard. Waar komt hij ineens vandaan? Ja, dat lijkt alsof hij ineens uit het niets komt. Maar ja, die rijdt al even bij Jumbo-Visma. En die wordt eigenlijk heel rustig gebracht. Die jongen is trouwens 24 jaar oud. Die is gewoon 2 jaar ouder dan de toerwinnaar van vorig jaar en de gele truidrager dus van dit jaar. Dan Tadej Pogacar. Dus zo piepjong is hij niet meer. Maar eigenlijk vorig jaar in de Vuelta reed hij al heel goed. Was hij mee ter ondersteuning van Roglic. Dit jaar reed hij al heel goed in met name de ronde van Baskenland. Hij reed ook heel goed in de ronde van de Emiraten. Daar won hij een etappe. Kortom, hij groeit heel langzamerhand naar een geweldige vorm toe. En ook naar een status toe. Ja, en in deze Tour is het toch een beetje de man die het gat heeft gevuld van het uitvallen van Primoz Roglic. Het feit dat Tom Dumoulin er niet bij is. Kortom, het is echt een man die heel langzaam keurig is gebracht. Maar in één keer wel nu ontbolstert. En ze hebben altijd gezegd van hem dat hij eigenlijk niet voor het klassement zou gaan hier. Dat hij alleen maar in de Tour was om te leren. En Marijn Zeeman, de sportdirecteur van Jumbo-Visma, die heeft er dit over gezegd. We hebben onze tegenslagen gehad en onze teleurstellingen. We zitten dus na vandaag 4 mannen thuis. Met het uitvallen van Primoz was dat een hele harde klap. Alleen uiteindelijk is topsport ook weer strategie bepalen, nieuwe doelen stellen en zorgen dat je daarvoor wilt gaan. Daar zijn we denk ik heel goed in geslaagd. En ja, dat is ook prachtig om mee te maken. Klasse, daar gaat het natuurlijk ook om. En dat heeft deze jonge Deen in overgrote mate, want wat reed hij goed. Ja. Het is een geweldige renner en hij is nog lang niet uitgegroeid. En die hoort nu bij de wereldtop, maar die gaat de komende jaren kunnen die erbij zetten, denk ik. Ja. Marijn Zeeman, je had er al 4 afhakers, want dat was wel de domper bij Jumbo-Visma. Dat Steven Zeker. Kruiswijk moest afstappen. Ja, die werd ziek en die was al ziek geworden op de rustdag. Die heeft daarna nog een dagje tegen beter weten in rondgereden. En gisteren was het gewoon definitief over en uit voor hem. Zat hij dus thuis. Ja, en inderdaad, ze hebben natuurlijk Roglic verloren. Ze hebben Robert Gesink verloren. Ze hebben Tony Martin verloren. Nu dus Steven Kruiswijk. Maar het toont wel ook de veerkracht van die ploeg. Dat ze dan met 4 man, dat ze dan nog steeds op deze manier rijden. En Vingegaard was echt fantastisch. Die was de enige echt die samenwerkte met Pogacar om weg te komen. Carapaz zat daar een beetje in het wiel. Carapaz is de nummer 3 op dit moment in de stand. En Carapaz viel wel alleen op het einde nog eventjes aan. Maar die twee jonkies, relatieve jonkies, 22 en 24 jaar oud, die hebben hem toch vakkundig gekild, om het zo maar te zeggen. Want ze pakten hem terug en gingen daarna allebei over hem heen. En het podium, dat lijkt nu wel zeker met Pogacar, met Vingegaard en Carapaz. Alleen de volgorde van die laatste twee, dat kan vandaag nog wel veranderen natuurlijk. Ik vroeg me nog wel even af, hoe zit Roglic naar deze Tour te kijken thuis? Als hij die Vingegaard zo goed bezig ziet. Want die klopt ook bij hem op de deur natuurlijk. Misschien wordt hij dan wel straks de kopman, de Deen. Ja, Roglic kennende maakt hij zich niet zo druk, hoor. Dat is een hele rustige jongen die alles heel nuchter bekijkt. En de grootste tegenslagen zelfs nuchter ondergaat. Maar hij weet wel inderdaad dat hij nu ook binnen zijn huis een concurrent erbij heeft. Maar dat is alleen maar gunstig, want dat wilden ze eigenlijk ook bij Jumbo-Visma. Maar dat is de laatste jaren. Vorig jaar zouden ze met 3 kopmannen naar de Tour. Met Kruiswijk, met Dumoulin en met Roglic. Dit jaar was er toch ook wel weer een plan dat Kruiswijk lang zou meegaan. Dat blijkt dan uiteindelijk toch niet te slagen. Dus ik denk dat Roglic alleen maar blij is dat hij zo'n sterke vent erbij heeft. Het enige wat wel een punt wordt, wat gaat de ploegleiding de komende jaren beslissen? Hè? Want er is nu al discussie losgebarsten. Vingegaard zou eigenlijk gewoon het volgend jaar zou die de Giro of de Vuelta moeten rijden om nog verder te rijpen en om ook echt uiteindelijk voor die overwinning te gaan en niet voor een tweede plek. En Roglic, die zal zeker de kopman zijn voor de Tour. Ja. Vandaag de 18e etappe, laatste echte bergrit van deze Tour, weer door de Pyreneeën. Op wie moeten we letten? Op de mannen die dus achter Pogacar staan in het algemeen klassement. Dus eigenlijk alles vanaf plek 2. En dat zijn er dus nogal wat. Vingegaard, Carapaz op die podiumplekken. Godu, maar dat was dan de etappe van gisteren. Godu die gisteren indruk maakte. Maar die staat 11e in het klassement. Maar Uran, O'Connor, Kelderman misschien wel, die gisteren pech had en viel. Wie weet, misschien gaan die wel aanvallen. En ik verwacht natuurlijk dat Wout Poels meteen meesluipt in de eerste, de beste kopgroep die vertrekt. Want we hebben vandaag weer 2 klimmen van de buitencategorie. We gaan de Tourmalet op, we gaan Luz Ardiden op. Er zijn heel veel punten voor die bolletrui te halen. En degene die na vandaag bovenaan staat in dat klassement, dat is de winnaar van de bolletrui. Want na vandaag krijgen we nog 2 coaches van de 4e categorie. En dat stelt allemaal niks voor, dat zijn 2 puntjes. Dus kortom, Wout Poels, die verwacht ik vandaag. Allemaal te volgen vanmiddag ook weer in NOS Radio Tour de France. U hoorde Gio Lippens. Het inkrimpen van de veestapel heeft grote gevolgen voor het aantal banen in de veehouderij en ook bedrijven daaromheen. Behalve de boeren zelf gaat het om zo'n 30.000 werknemers die risico lopen. Dat blijkt uit een analyse van vakbond CNV. En de vakbond pleit voor een transitiefonds als die veestapel inderdaad veel kleiner moet worden. Piet Fortuyn is voorzitter van vakbond CNV. Meneer Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Die boeren telt u dus niet mee, hè? Begrijp ik. Nee, we hebben het echt over werknemers. Dus niet over de boeren als ondernemer, maar het gaat over werknemers. En dat zijn dus allerlei banen in de agrarische sector? Ja, dan hebben we het over gewoon de boerenhulpen. Dan hebben we het over mensen die gewoon in dienst zijn van de boerenbedrijven, varkensmesterij of wat, maar ook over de veevoerindustrie, de slachterijen, de hele ketens, de zuivelindustrie. Dus de totale keten. Nou zijn er de laatste tijd natuurlijk wel berichten dat er eigenlijk genoeg banen zijn. Dus we hoeven ons toch niet zo'n zorgen te maken dat die mensen niet snel iets nieuws vinden. Nee, maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Dit zijn vaak praktisch geschoolde mensen die vaak ook lange dienstverbanden hebben. En deze mensen werken vaak ook in de regio. Dus Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Zeeland. En daar is werkgelegenheid anders gedefinieerd dan in de Randstad. En hier is echt een verhaal van hoe zorg je dat de juiste potjes en de juiste dekseltjes op elkaar passen. Ja, daar is geld voor nodig om die mensen te begeleiden, om te scholen en te helpen. En als we het hebben over minder vee, kleiner maken van de veestapel, moeten we ons realiseren dat daar heel veel werkgelegenheid aan vastzit. En als je als overheid dit soort beslissingen neemt, ja, dan moet je daar ook middelen voor beschikbaar stellen. Hoeveel moet er in zo'n fonds, vindt u? Ja, dat hangt er een beetje vanaf in welke omvang die veestapel moet gaan krimpen. Maar op het moment dat dat fors gaat zijn, ja, dan hebben we het echt over vele tientallen miljoenen die je nodig hebt om mensen van A naar B te brengen. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Want als het over 30.000 mensen gaat, die banen liggen natuurlijk niet voor het oprapen in de gebieden die u net noemde. Nee, die banen zijn er vaak niet. Je moet ook goed kijken van, goh, wat kunnen die mensen dan gaan doen? Moeten die naar de logistiek? Moeten die naar landschapsbeheer? Moeten die misschien naar zorg of naar techniek? Heb je tijd voor nodig? Heb je omscholing voor nodig? En nogmaals, het zijn de gebieden waar het werk dunner is dan in de rest van het land. Ja, en dan heb je als overheid ook een verantwoordelijkheid om dat op een goede manier te faciliteren. Dank voor uw reactie. Piet Fortuyn is dat van vakbond CNV. Dan krijgt u nu wat opvallende zaken uit de andere media. Grote Duitse openbaar vervoerbedrijven doen de term schwarzfahren, oftewel zwartrijden, in de ban, omdat het zou stigmatiseren en discrimineren. Dat meldt de Telegraaf. De trend begon in Beieren, waar het vervoersbedrijf de campagne Zwartrijden kost €60 veranderde in Eerlijk duurt het langst. Het Berlijnse vervoersbedrijf BVG deed het daarna ook, uit angst om anders beschuldigd te worden van racisme. De conservatieve politici noemen het doorgeslagen politiek correctheid en vinden dat de angst voor discriminatie te ver doorgetrokken wordt. Een bomenkapper Frank Martens was met zijn collega aan het werk in een bos in België toen hij iets geks zag liggen. Het leek een kerstbal, maar toen hij het voorwerp opraapte bleek het een kleine camera te zijn. Kapot, maar met de geheugenkaart er nog in. En eenmaal thuis bleek die video nog te bekijken te zijn. Calm down, 10, 9, 8. Ja, hij had dus geen idee wat het was. Stak dat geheugenkaartje in. En toen hoorde hij dus dit, zag hij dit, de beelden er ook bij. En die waren van een lancering. En dat filmpje gaat door tot zo ongeveer de bolling van de aarde te zien is. Het KNMI bleek van niks te weten. En ook het Belgische KMI hangt niet standaard een camera onder de weerballons. Maar in 2016 werd het één keer wel gedaan bij het KMI in Ukkel. Daar mochten scholieren toen een paar proeven doen. En dit was er dus één van. En dat filmpje is nu te zien bij Omroep Brabant. Maar die camera ging mee omhoog. Ja, ging mee omhoog. En die dan is dus weer neergestort uiteindelijk. Blijkbaar ergens in dat bos. Dus waar deze bomenkapper dat ding vond. Lijkt gewoon een beetje op zo'n bol van een webcam eigenlijk. Maar dat ging dus mee de lucht in. De jonge actrice en zangeres Olivia Rodrigo was gisteren op bezoek in het Witte Huis. Dat zien we onder meer bij de Washington Post. Zij is nu erg populair onder jongeren. En dus had president Biden haar gestrikt om coronavaccins te promoten. Bij een persconferentie in de officiële perskamer mocht ze vertellen dat het belangrijk is dat jonge mensen een coronaprik gaan halen. It's important to have conversations with friends and family members, encouraging all communities to get vaccinated and actually get to a vaccination site, which you can do more easily than ever before. Nou, niet alle Amerikaanse jongeren zien het zitten om te worden ingeënt. De overheid hoopt dat ze met dit soort video's alsnog over de streep worden getrokken. Erwin de Hart weer met verkeersinformatie. Ja, water op de weg. Het blijft voor file zorg op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Boxtel Noord en afrit Sint-Michielsgestel 7 kilometer, 20 minuten vertraging. De afrit is ook afgesloten. Verkeer richting Sint-Michielsgestel kan keren bij af- en oprit Veghel. Op de A59 Oss-Den Bosch staat het nog steeds helemaal stil tussen Oss-Oost en Rosmalen-Oost. 10 kilometer door een ongeluk. En omrijden, dat is eigenlijk ook geen optie, want op de omrijroutes staan ook files. Uit 1990, de Canadese band Heart. Standing by the road. Ja, zou ik ook wel willen, maar het moet werken. All I want to do is make love to your heart, was dat. Wetenschappelijk nieuws dan. Bij de TU Delft is vooruitgang geboekt met kleine drones die in een grote zwerm kunnen vliegen. Helemaal autonoom, dus zonder besturing op afstand. En dat kan dan de brandweer bijvoorbeeld helpen bij het opsporen van gaslekken. U hoort een verslag van Jeroen de Jager. We staan in de kelder van de faculteit Lucht- en Ruimtevaart. Hier is een opstelling met een aantal drones. Vertel, Guido de Kroon, professor bio-geïnspireerde drones. We gaan hier nu een zwerm superkleine drones laten zien die geheel zelfstandig een gaslek kunnen vinden. Hier liggen ze. Het zijn echt hele kleine dingen. Hoeveel wegen ze? Ze wegen 37,5 gram, dus dat is echt heel licht. Kleiner kun je niet krijgen? Dit kun je niet kleiner krijgen en het past op de palm van je hand. Dus het is echt... Want ze zijn en licht, maar er zit heel veel intelligentie in. Ja, ze zijn heel licht en dat betekent dat ze heel veilig zijn voor de mensen. Ook als ze ergens naar binnen vliegen. Je wil natuurlijk niet dat de drones een gevaar gaan vormen voor eventueel mensen die daar zijn. Ze zijn superlicht, heel erg veilig. En ze zijn inderdaad heel slim, want ze kunnen dus helemaal zelf rondvliegen, obstakels ontwijken en zo'n gasbron vinden. Ze zijn autonoom, worden niet van buitenaf bestuurd. Precies, dus dat doen ze helemaal zelf. Ze hebben kleine lasertjes waarmee ze obstakels kunnen zien. En ze hebben een soort communicatiechip waarmee ze de andere drones ook kunnen zien. En ze kunnen daarmee ook met elkaar praten. Bijvoorbeeld, hey, ik ruik gas of ik ruik meer gas dan jij. En dan kunnen ze zo samen op zoek naar de bron gaan. Zullen we beginnen? Kijken of het werkt. Ja. De opstelling is dat we een plastic bekertje hebben met een ventilator erboven. Opgesteld hier door Bart Duisterhof. Masterstudent, wat zit erin? Er zit alcohol in, propanol 2. En dat wordt dan door de ruimte verspreid door een klein computerventilator. En dan gaat de zwerm het met z'n allen proberen te vinden. Even voor de luisteraars. We staan in deze kelder met heel veel obstakels. Hier staan vitrinekasten, hier staan onderdelen van vliegtuigen. Kan van alles gebeuren waar ze tegenaan kunnen vliegen. Dus de vraag is of het gaat lukken. Of ze dan... Waar zetten we ze neer? Gaan we ze hier vlakbij al opstellen? Oh, we zetten ze een eindje van de beker vandaan. Dus we moeten er echt naar op zoek. Vanuit de laptop start je ze. En nu gaan ze eerst proberen elkaars positie te ontdekken. Dus ze vliegen nu kleine stukjes. En dan leren ze met die communicatiechip elkaars positie kennen. En als ze daarmee klaar zijn zometeen, dan gaan ze de omgeving onderzoeken. Dus het is mooi aan autonome drones, je weet niet eens waar ze heen gaan. Nee, ze gaan echt hun eigen weg. Hè? Even op zoek hier. Ja, maar er zijn nu twee down. Ja, dus die had batterij was op een gegeven moment op. En de andere die is inmiddels aan de andere kant van de kelder beland. Die is ook down. Dus deze test is mislukt. Maar de potentie zit erin. Zeker. Nou, ik ben eigenlijk heel tevreden, want dit zijn allemaal glazen vitrines. Waarvoor die lasertjes eigenlijk niet gemaakt zijn. Dus, maar ja, dus het is echt meer om het concept te laten zien vandaag dan het hele ding. Hè, wat we hiervoor echt heel vaak getest hebben. En dan gaat het eigenlijk meestal goed. Waar kun je dit voor gebruiken? Een van de grootste dingen die wij zelf in gedachten hebben is dat als er een gaslek is in een grote industriële installatie of fabriek, dan kan het gevaarlijk zijn om mensen erop uit te sturen om dat lek te vinden. In plaats daarvan kun je dus een hele zwerm van die drones naar binnen sturen die ruimte veel sneller kunnen afzoeken zonder dus gevaar voor mensenlevens. En wat is nu de grote doorbraak die jullie hebben gemaakt? Nou, de grote doorbraak is hier dat we dit kunnen doen met zulke kleine drones. Om te laten zien dat je dus echt helemaal niet zoveel rekenkracht nodig hebt. Als je maar inspiratie haalt uit de natuur en hoe diertjes dit soort dingen oplossen, zoals fruitvliegen. Wat heeft dit met fruitvliegjes te maken? Nou, dat de type intelligentie die we erin hebben gezet, lijkt heel erg op wat je in de natuur ook kunt vinden. Een fruitvliegje die kan dus bijvoorbeeld ook in je keuken feilloos je fruit vinden. En dat doet hij op basis van geur. En hij heeft maar 100.000 neuronen, dus dat is echt heel weinig. We hebben er zelf 86 miljard. Dus je zou zeggen, wij zijn veel slimmer. Maar toch doet zo'n fruitvliegje heel veel taken heel erg goed. En dat komt gewoon omdat hij dit soort problemen probeert op te lossen op een elegante, eigenlijk simpele manier. En dat is ook precies de aanpak die wij gevolgd hebben. Simpele gedragingen in onze drones gezet om toch die gasbron te vinden. Jeroen de Jager was dat over dit wetenschappelijk nieuws. Bij de TU Delft dus vooruitgang geboekt met kleine drones die in een grote zwerm kunnen vliegen.

Gisteren werd de omroep daar ook al voor ingezet. En ook de NOS zendt extra journaals uit in verband met de grote overlast in Limburg, Duitsland en België. Het gebruik van corona-ademtestapparaten in tientallen GGD-teststraten is uitgelopen op een fiasco. Volgens de Volkskrant zijn de resultaten zo slecht dat de GGD's weigeren de ademtest nog te gebruiken. De Volkskrant schrijft dat het project naar verwachting deze week stopgezet zal worden. Demissionair minister De Jonge had in februari nog veel vertrouwen in het ademtestproject. Het ministerie heeft 1800 apparaten besteld volgens de krant voor miljoenen tot tientallen miljoenen euro's. Het weer. Na de zware regenval in Limburg valt de meeste regen nu in een strook van Noord-Nederland naar Brabant. Er zijn tientallen millimeters regen mogelijk. In de middag wordt het vanuit het noorden vaker droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en dan ook hogere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In het midden en oosten van het land regent het hard. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch staat door water op de weg tussen Bokstel en afrit Sint-Michielsgestel 7 kilometer file. De afrit is ook dicht. Verkeer richting Sint-Michielsgestel kan keren bij af- en oprit Veghel. Er staat 10 kilometer file nog altijd op de A59 Oost-Den Bosch tussen Oost-Oost en Rosmalen-Oost. Door een ongeluk de linkerrijstrook kan elk moment vrijkomen. Op de A79 Maastricht-Heerlen tussen Meers en Hulsberg 3 kilometer stilstaand verkeer door water op de weg. En door water op de weg op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en knooppunt Vught 5 kilometer stilstaand verkeer. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Bij het waterschap Limburg is het nu alle hens aan dek in de strijd tegen het water. Contact met dijkgraaf Patrick van der Broek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat kan het waterschap nu nog doen? Nou, aan de situatie in de beek en in Zuid-Limburg relatief weinig. Het is echt een heel kwetsbaar systeem. En, het woord ramp, dat komt er snel in je op. Het is verschrikkelijk als je dat ziet in Valkenburg. Pleiten binnenstad onder water gelopen. We zijn nu aan het, aan het vechten tegen het hoogwater langs de Maas. En daar hebben we veel meer materieel voor. We zijn langs de Maas alle maatregelen aan het treffen om ons te beschermen tegen het hoogwater. We gaan 4,2 kilometer aan demontabele keringen opbouwen. En daar is echt alle hens aan dek. We zijn met honderden mensen daarmee aan de slag. Hoe uitzonderlijk is dat? Is dat al eens eerder gebeurd? Nee, het is wat dat betreft echt een unieke situatie. We hebben natuurlijk in 1993-1995 de hoogwaters gehad. Daarna is een heel hoogwaterbeschermingsprogramma opgezet. En gelukkig ook maar. Maar dat we nu in één keer al ons materieel de loods uitbrengen, dat is de eerste keer in de geschiedenis van het waterschap Limburg dat we dat doen. En die waterstand in de Maas, hoe penibel is het nu? Nou, we zitten nu op 2200 kubieke meter om en nabij wat Limburg binnenstroomt, 2200 kubieke meter per seconde. Het gaat heel erg snel. Daar hadden we gisterenochtend rond deze tijd nog dachten, het zal 1300, 1400 kubieke zijn. constateren we nu dat het 2200 wordt. Het zal doorstijgen. De voorspellingen zitten tussen de 2700 en 3000 kubieke meter. En dan heb je dus waterstanden zoals ze ook in 93-95 zijn geweest. En als we niet de maatregelen getroffen hadden zoals we die nu hebben, dan hadden we gewoon echt een rampgebied zoals toen op tijd. Ja, ja. Maar de verwachting is dus, want ik begrijp dat het regenen nu intussen gestopt is, hè, min of meer. De verwachting is dat u het binnen de perken kunt houden. Ja, zeker. Maar kijk, als het in Nederland stopt met regenen, betekent niet dat het water uit het buitenland niet meer komt. Nee. Juist dat water uit het buitenland, uit Frankrijk, België en Duitsland, dat krijgen we nu voor de kiezen. Dus het Maaswater zal verder stijgen. En als je kijkt naar de plaats Roermond, daar komt de Roer ook in de Maas. Normaal gesproken zitten in de Roer enkele tientallen kubieke meters water. 90 kubieke meter zit je echt aan de maximale grens. En nu zit het al op 250 kub. Dus er zijn gebieden die er ook voor uitgelegd zijn om daar het water te bufferen. Maar 250 kub is ook ongekend in de historie van dit gebied zoveel. En dat komt feitelijk allemaal nog eens een keertje bij die Maas terecht. En u noemde net de Belgen en de Fransen en de Duitsers. Kunnen die nog iets doen dan om die toevoer naar Nederland tegen te houden? Nee, de Belgen en de Duitsers, de Belgen en de Fransen in die zin niet. Hè? Want in België zit je in het Ardennengebied en het werkt echt als een trechter wat daar valt. Dat gaat ook gelijk naar Nederland toe. In de Roer, dat is een gestuurde met stuurdammen en dergelijke in Duitsland. Dus daar valt wel wat aan te doen. Daar zijn we met onze Duitse collega's over in gesprek. Maar ja, daar zijn natuurlijk ook bakken aan regen gevallen. Hè? Ook daar 100, 150 millimeter. Dat zijn 10, 15 emmers per vierkante meter die daar gevallen zijn. Ook die zullen het water kwijt moeten. Ja. Dus echt gewoon alle waterschappen samen goed met elkaar afstemmen om de nood zoveel mogelijk bij iedereen te leren. En in Valkenburg betekent het ook uiteindelijk wegpompen, denk ik, hè? Ja, kijk, het is natuurlijk een belangrijk gedeelte vrij vervalgebied. We hebben de Limburgse heuvels. Maar je zult daar een groot gedeelte nog uiteindelijk uit kelders, huizen enzovoort moeten pompen. Ja. Het is echt verschrikkelijk in dat gebied, ja. Dank voor uw toelichting. Dijkgraaf van het Waterschap Limburg, Patrick van den Broek was dat. Ja, Valkenburg. Roel Pauw is daar al de hele ochtend. Gisteren ook al, Roel. Je hebt het allemaal van dichtbij meegemaakt. Het water stroomt daar werkelijk door de straten. We hebben het allemaal gehoord, hoe je het hebt beschreven. Regent het eigenlijk nog steeds? Nou nee, dat is wel heel wonderlijk. Het is voor de verandering even droog. Maar dat betekent niet dat het water niet stroomt. Dat gaat nog met alle geweld door de straten van Valkenburg. Ik zie hier nu drie mensen van de reddingsbrigade, Lifeguard, met een soort van pijlstokken door de straten waden om te kijken of ze de andere kant van de rivier kunnen bereiken. Maar daarvoor hebben ze materieel nodig. Ik hoorde ze net, meen ik, overleggen over een bootje of zoiets dat even niet voorhanden is. Dus zij staan ook machteloos. Ik sprak net even met mensen die een beroep deden op de politie. Vragen of zij misschien nog iets konden betekenen. Nou, die staat er ook een beetje machteloos bij te kijken. Ze stelde zelf voor om een trekker met een platte kar in de richting van dat eiland in de Geul te sturen om een aantal mensen van wie ze wisten dat ze vast zaten te evacueren. Ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Er komt nu trouwens wel een legertruck door de straat. Tot halverwege de banden rijdt hij door het water. Ik weet niet of zij erin geslaagd zijn om een paar mensen uit hun huizen te bevrijden. Ik ga zo even in de achterkant kijken. Oei, het water spoelt nu mijn laarzen binnen door de vloedgolf die door de truck wordt opgeworpen. Ik kijk in de vrachtwagen. Ik kan het zo gauw niet zien. Ik zie wel een aantal reddingswerkers die misschien iets nuttigs hebben kunnen doen daar. Ja, en voor de rest is het voor de Valkenburgers redden wat er te redden valt. Ik sprak net even met een meneer die tamelijk ontredderd een rondleiding gaf door zijn huis. Vreselijk, meneer. Ja? Het is kelders staan 2 meter hoog, helemaal vol. Het huisje staat vol, de studio's staan vol, alle apparatuur. De serre staat 40, 50 centimeter hoog. Alleen op dit kleine stukje nog niet. We weten eigenlijk niet meer wat we moeten doen. We hebben al honderden emmers daaruit geschept. Ja. Als je in de kelders kijkt, je schrik je dood. Dat is, ja? Durf je helemaal niet meer de trap af. Dat kan ook niet meer. Oh, de elektriciteit is er ook mee opgehouden. De bewoner gaat mij voor met een zaklamp. Heel veel kelders. Het loopt helemaal van voor, helemaal door naar achter. Er zijn er een stuk of 3, 4. Die zijn 2 meter hoog ongeveer. En het staat helemaal bomvol. Ja, je ziet voorraadpotjes drijven hier. Het ging zo razendsnel. Er was niks te redden. En dat is de vraag, hoe krijg je het er weer uit? Hè? Ja, precies. En wat tref je dan aan? Ja, dat is één grote ravage. Als je ziet mijn gitaren nog in veiligheid kunnen brengen. Maar hele installaties, alles is kapot, alle versterkers, alle niks meer. Ja, een van de verhalen uit Valkenburg. U hoorde de bijdrage van Roel Pauw. Als we dan toch iemand de schuld moeten geven, dan maar de boogie. De Jacksons waren dat uit 1978. Het is 20:15 nu. De kritiek van Jan Publiek. De luisteraars zijn ook veel bezig met het nieuws over de wateroverlast in Limburg en in onze buurlanden. Kasper, die heeft niet veel geslapen. Maar hij denkt dat weerman Peter Kuipers-Munneke vast nog minder nachtrust had. Want Kasper zag hem in het late journaal en hoorde hem alweer vroeg bij ons op de radio. Heeft Peter überhaupt geslapen, vraagt hij. Hij zit hier tegenover ons, Peter Kuipers-Munneke. Ik kijk even achter die wallen. Hoe gaat dat? Hoe zit dat? Ja, nou, op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat ik hier vanochtend ook alweer gewenst was. En toen was het inmiddels middernacht. Dus toen heb ik heel eventjes geslapen van 12:30 tot 6:00. En toen heb ik me weer mijn pak gehesen en ben ik weer paraat. Maar je hebt hier gewoon op een bank geslapen of zoiets? Nee, ik heb heel eventjes in een hotel hier in de buurt... Toch nog even een paar uurtjes weten mee te pakken. Goed geregeld. Oké, dus geen zorgen daarover? Nee, ja, Tim die vraagt zich ook nog af, dat is dan een weer technische vraag... waarom code rood is opgeheven als de situatie in Limburg nog zo ernstig is nu? Ja, dat is best wel ingewikkeld eigenlijk. Want zo'n code rood die gaat natuurlijk eigenlijk over de meteorologische omstandigheden. Maar die kunnen een bepaalde impact hebben die langer doorgaat dan alleen de regenval. En dan moet het KNMI op een gegeven moment een besluit nemen van ja, oké, als we puur kijken naar de regen... dan valt er nog wel wat, maar niet meer zo heel veel. Dus dan is eigenlijk dat criterium voor dat weeralarm er niet meer. Maar de overlast is er nog steeds. Een vergelijkbare situatie hebben we bijvoorbeeld gehad met de sneeuwval van afgelopen winter. Dan valt er geen vlok meer. Maar op het moment dat je dat weeralarm opheft, dan denken mensen, oké, dan kan ik nu weer de weg op. Terwijl daar de problemen dan nog urenlang aanhouden. En dan is het eigenlijk keer op keer een afweging maken tussen de meteorologie aan de ene kant en de impact aan de andere kant. Nou, nu is die code rood er niet meer. Maar toch is de overlast in Limburg nog steeds aanzienlijk. Ja, ja, en daarom is nu code oranje toch daarvoor. Voor dat ze nog eventjes moeten uitkijken. Ja, het is inmiddels code geel geworden. Geel zelfs, althans, ja, voor de regenval. Ja. Maar goed, die problemen in Limburg die zijn nu nog niet voorbij. Kies er niet voor verwarring zorgen dat je ineens verkeerde kleuren gaat noemen. Nee, dat moet ik aan Peter overlaten. Nog een reactie van Robert. Hij stuurt dat wij paniek zaaien. Want zelf heeft hij de wateroverlast van 1995 meegemaakt. Toen was er volgens hem minder media paniekzaaierij. Ja, dat zijn natuurlijk reacties die al heel snel komen. Ja, volgens mij valt het mee. Hè? Met de rust zelf. En bent je niet als een hystericus gaan roepen dat het allemaal misgaat. Nou, het is echt toch wel echt uitzonderlijk veel regen. Dus ik vind de aandacht toch wel terecht. Er kan ook veel meer aandacht voor zijn doordat we nu veel meer mediamogelijkheden hebben dan 25 jaar geleden. Met live verslaggevers en zo. En vergeet niet dat vlak over de grens er op dit moment een aantal doden zijn gevallen in Duitsland. En tientallen mensen worden vermist. Dus ik vind eigenlijk het predicaat angstzaaierij vind ik misplaatst in dit geval. Dankjewel. Peter Kuipers-Munneke was dat. En vanaf vandaag is de piratenmuziek immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Hadden we het vanochtend over. En Fieke die wil weten waar de term piratenmuziek vandaan komt. Joren Slager, hebben we eerder mee gesproken vanochtend, is van twee zenders. Hè? Olympia en van, hoe heet die andere ook alweer, Joren? Netwak Wou. Oh ja, Netwak Wou. En Netwak Wou, dat is de legale, hè? De legale? Ja? Ja, dat werden we bekijken, maar nee, dat is denk ik de illegale. En Olympia is de internetradio. Ja, kijk, ik kan er sowieso geen chocola meer van maken, zo langzamerhand. Ja, de vraag is, waar komt die naam piratenmuziek vandaan? Ja, dat is een heel ruim begrip. Maar over het algemeen wordt het geassocieerd met Nederlandstalige en Duits instrumentale muziek. Of ongehoorde muziek op de radio, denk ik. Maar het is denk ik wel een ruim begrip in het feit van wat de piraat draait. Zeg maar. Ieder programma is anders. Eigenlijk is het de muziek die inderdaad door de piraten wordt gedraaid over het algemeen. Ja, dat is klopt. En dat is over het algemeen in veelal wel Nederlandstalig en Duits instrumentaal. Engels natuurlijk ook over het algemeen wel, maar dan ongehoorde muziek. En er zijn ook luisteraars die zeggen van ja, en dat zijn mensen die ook uit de regio komen, waar ik bijvoorbeeld vandaan kom, die zeggen van ja, een legale piratenzender, dat is geen piratenzender. Het moet eigenlijk gewoon illegaal zijn. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Kijk, het is natuurlijk wel zo als je legaal is geen piraterij. Nee, dat klopt. Piraterij is pas wanneer als je op de FM-band of AM-band illegaal inbreekt. Ja, dan ben je radiopiraat. Alleen de muziek is gelijk. Zo is het. Dank voor de toelichting. Dat was Jorn Slager van die twee piratenzenders. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat overwegend goed, behalve in Midden-Brabant, of Midden- tot Oost-Brabant moet ik dat eigenlijk zeggen, op de A2 Eindhoven, Sertogenbosch, tussen Bokstel Noord en afrit Sint-Michielsgestel. Door water op de weg is de afrit dicht en is de vertraging 20 minuten. Op de A59 Oost-Den Bosch een drie kwartier vertraging tussen Oss-Oost en Rosmalen-Oost. Nog steeds is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk en staat er 10 kilometer file. 25 jaar geleden crashte een Hercules-vliegtuig op de vliegbasis Eindhoven. Met aan boord 4 bemanningsleden en 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden van dat vliegtuig die kwamen om het leven. En vandaag is de herdenking, waarbij het muziekstuk Modena wordt gespeeld. Dat speciaal voor deze herdenking is gecomponeerd door Hans van der Heijden. Ik ga met hem praten, meneer van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Componist, arrangeur. En Modena was de plaats in Italië waar dat fanfarekorps eigenlijk als laatste heeft opgetreden. Wat weet u over dat optreden? Ik weet dat het heel succesvol was. En dat de mensen in ik noem het Modena, misschien zeg ik het verkeerd. Maar, ze zeggen daar Modena dat, volgens mij, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, we weten waar het over gaat. Ja. De mensen waren heel enthousiast in het stadje. En nog steeds is dat zo. Dat ze, dat ze het orkest een warm hart toedragen. En ze hebben daar ook een stuk gespeeld wat u hebt gecomponeerd, hè? Dat was een arrangement. Dat was bestaande muziek van Bernstein, de West Side Story. En daar had ik een selectie gemaakt van verschillende stukken. Dus een arrangement. Het was geen compositie. Okay. Dat hebben ze daar inderdaad gespeeld op de tap toe. Ja. Al daar. Kent u mensen van het orkest? Niet van het orkest zelf. Niet, ja, je komt elkaar wel eens tegen natuurlijk hier en daar. Maar dirigent kende ik wel goed, Tom Beekman. Ik heb zelf in orkest gespeeld, de Koninklijke Militaire Kapel in Den Haag. En daar was hij, voordat hij naar het FKKL ging, dat is trouwens van Vaderkorps Koninklijke Landmacht, was hij dirigent bij ons, tweede dirigent. Dus vandaar kende ik hem, ja. Hij is zelf omgekomen ook, hè? Ja, zelf omgekomen, ja. Bij, ik heb later op zijn begrafenis heb ik nog signaal tap toegespeeld. Dus dat was heel heftig. Ja, hoe was dat? Hoe hou je emoties dan buiten het maken van de muziek, zeg maar? Ja, dat gaat in de roes, hè. En het is je vak natuurlijk, maar ja, dan komt het wel heel dichtbij. En, maar ik heb dat allemaal in een roes beleefd, toen het net gebeurd was. Ja, ja. Ja. En die herdenking in 96, daar was u ook, begrijp ik, in een hangar, hè. Ja, dat moet een hele verdrietige bijeenkomst zijn geweest. Ja, ja. Ja, dat staat me nog op netvlies. Dat ik daar heb ik ook dan. Ja, daar wordt dan altijd het signaal tap toe gespeeld. En dat heb ik daar ook gedaan. Dat is indrukwekkend, ja. Ja. De premier was er toen bij, Wim Kok, toenmalig premier. Kan, daar weet ik allemaal niks meer van. Nee. Ja, de kroonprins, geloof ik, ook was er ook toen. Toen nog de kroonprins, Willem-Alexander, tegenwoordig de koning. Ja, u hebt voor die herdenking van vandaag ook een stuk gecomponeerd. Kunt u daar iets over vertellen? Wat was de opdracht? Nou, het moest een stuk worden, een compositie. En het moest geen treurnis worden. De stichting Herdenking Hercules Ramp, die wilde een werk hebben. Ja, wat een beetje tot uitdrukking kwam. Hoe de muzikanten waren, zeg maar. Ja, dus in de bloei van hun leven. Ja. En dus het moest, wat ze me zeiden, dat het een opgewekt stuk moest zijn. Maar toen ik ermee aan de slag ging, dan komen er toch emoties boven. Dus er zit wel een gedeelte in waarin, wat emoties boven komen, zeg maar. Ja. Maar het is over het algemeen is het een goede combi van, de vrolijkheid van hoe de muzikanten waren, zeg maar. Hoe zij naar Modena gingen. De compositie gaat eigenlijk ook over die reis naar Modena. En zit daar dan ook nog weer een element van dat stuk uit West Side Story in? Ja, het is zelfs gedeeltelijk op dat somwerk gebouwd. Dan gebruik je een aantal tonen, zeg maar. En ja, niet iedereen herkent dat misschien direct. En in het middendeeltje stip ik even één maatje aan van somewhere. En aan het eind. Maar het is niet overdreven aanwezig of zo. Maar ik heb het wel degelijk gebruikt. Nee, ik wou zeggen, de primeur daarvan is vanmiddag natuurlijk. Dan wordt dat uitgevoerd. Maar we hebben een heel klein stukje van dat somewhere uit West Side Story. Dat mensen even een idee krijgen wat dat was ook. Ja, dit is dus uit West Side Story met zang er ook bij. Hebt u het eindresultaat eigenlijk al helemaal gehoord zoals het vanmiddag wordt uitgevoerd? Nee, nog niet. Nee. Dus dat wordt spannend. Ja, min of meer. Je weet wel wat je schrijft natuurlijk. En ik heb gisteren nog even contact gehad met dirigent Harold Lensen van het Van Vaderkorps Bereden Wapens die het gaan spelen. En het was allemaal goed gegaan, dus de repetities. Dus ik heb alle vertrouwen in. Want bent u erbij eigenlijk vanmiddag? Nee, ik ga het online volgen. Ik heb een linkje gehad en Dus dan gaan we het zien. En dat heeft ook te maken met corona, neem ik aan, hè? Dat denk ik wel, ja. Dat ook weer niet te veel mensen bij elkaar mogen zijn daar. Nee. Goed, vanmiddag wordt dat stuk dus uitgevoerd. Gearrangeerd, gecomponeerd door Hans van Heijden. Dank voor het gesprek, meneer van Heijden. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Zeker vanmiddag in Radio Tour de France. Want dan wordt er verslag gedaan van de laatste bergrit deze Tour. 130 kilometer van Po naar Lusardin. Het Europese RIVM, dat is het ECDC, maakt bekend of Nederland op rood gaat vanwege het grote aantal coronabesmetting hier. Meer mensen zullen dan noodgedwongen kiezen voor een vakantie in eigen land. De campings en de bungalows, die zitten inmiddels aardig vol. Maar Jos Franken van het Nederlands Bureau voor Toerisme heeft nog wel wat ideeën. Hotels in steden en stadjes, die laten nog een wat lagere bezettingsgraad zien. Dus er zijn op zich voldoende accommodaties beschikbaar om de groeiende vraag naar een vakantie in eigen land ook deze zomer nog te herbergen. Maar mensen zullen wat meer moeten zoeken en hotels in de stad moeten opzoeken. Maar van daaruit, we zijn een klein land, dus je zit vanuit de stad als je wilt ook zo in het groen of aan de kust. Dus dat lijkt me geen issue. En natuurlijk blijven we de hele dag ook verslag doen van het reilen en zeilen in Limburg. U weet het, de provincie die zwaar getroffen is door dat water. Roel Pauw is nog steeds daar in Valkenburg. Roel, wat voor dag staat de Limburgers te wachten? Ik denk dat het een dag zal worden van hozen, spullen redden, schoonmaken. Op voorwaarde dat het water natuurlijk voldoende gezakt is. Want bij heel veel mensen staat het nog tot soms wel 2 meter in de kelder. Water zou afgepompt moeten worden, maar er is geen elektriciteit. Dat soort klusjes staan er allemaal op het programma. Verder moet er nog een verzorgingshuis worden geëvacueerd. Afgelopen nacht kon dat niet doorgaan omdat de stroming daar rond dat huis te sterk was. De mensen konden er niet bij komen. De 140 bewoners zijn toen verhuisd naar de bovenste verdiepingen van dat tehuis. Maar straks om 10 uur wordt een nieuwe poging gedaan met de inzet van het leger. Nou, en ondertussen trekt het water verder. Meersen, dat is de plek waar de Geulse ongeveer uitmondt in de Maas. Krijgt nu te maken met wateroverlast en ook verder in het noorden, waar de Roer uitstroomt in de Maas, in Midden-Limburg. Daar zijn recordhoogtes van het water opgemerkt. Dus dat geeft ook nog wel de nodige spanningen. Roel Pauw vanuit Limburg. Gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Als mensen willen vertellen over hun situatie, dan kan dat natuurlijk. 0800 1101 is het telefoonnummer. Want we gaan er zo meteen ook uitgebreide aandacht aan besteden. Verder is oud SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut onze spraakmaker. Gaan we het met haar over 5 jaar na de coup in Turkije praten. En hoe Erdogan het land nog altijd in zijn greep heeft. En we praten met journalist en gebouwenliefhebber Mart-Jan Kuyt over lelijke gebouwen die hij dan weer heel mooi vindt. Dus voor de mensen die toch thuis moeten blijven, misschien een nieuwe ontdekkingstocht langs de architectuur van Nederland. Zometeen in Spraakmakers eerst kiezen met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1.